Bureau Ipsos Willem-Alexander krijgt van de ondervraagde het rapportcijfer 6,6. Koningin Maxima een 7,3. Felicitaties vanuit Washington voor Nederland van minister Blinken van Buitenlandse Zaken. Fijne Koningsdag to the people of the Netherlands, zegt Blinken in een verklaring. Israël wil de onderhandelingen over de vrijlating van gijzelaars door Hamas nog een laatste kans geven. Als er in de gesprekken te weinig vooruitgang wordt geboekt, dan zal Israël de inval in de stad Rafah doorzetten. Dat hebben Israëlische functionarissen gezegd tegen een delegatie uit Egypte. En in Duitsland is een Nederlander aangehouden met 4300 erectiepillen in zijn auto. De douane hield hem aan, net over de grens bij Sittard. Die pillen zaten in enveloppen, geadresseerd aan mensen in Duitsland. Het weer vanuit het zuidwesten wat regen. Vanmiddag ook kans op onweer. Er is ook zon en het wordt 15 tot 17 graden. In de lente op weg naar een leuke plek. Wolkje, check. Zonnetje, check. En wat gaan we dan doen, lieve mensen? Doe vol vertrekken, banden check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe vol vertrekken, banden check. Profiel oké, op glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dus money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Ster. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl. Zorgverlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Ja, goedemorgen. Het is Koningsdag. We hebben er zin in. Mieke, vertel eens, wat gaan we allemaal doen vandaag? Nou ja, om Kees Boman komt natuurlijk gewoon om 9 uur. Gewoon gebruikelijk. En daarna gaan we praten met Brankele Frank over de burn-out-samenlevingen waar wij op afstevenen als wij niet uitkijken. En Brankele Frank, jij hebt haar wel eens gesproken. Ja. Die weet waar ze over praat. Die had een burn-out. En toen dacht ze, ik ga er een leuk boek over schrijven. En toen kreeg ze weer een burn-out. Ja, en dat zou grappig zijn als het niet vervelend was. Ja. Maar het is zo gegaan en daarom is zij ook dubbel ervaringsdeskundige. Goed, en op de valreep nog wat tips voor het geval u het huis uitgaat met al uw spullen om ze op de vrijmarkt te verkopen. En dan hebben we slecht nieuws helaas, want de bloeiende planten verdwijnen steeds meer. En dat heeft te maken met het tekort aan insecten. Om 10 uur dan komt Onno Blom samen met zijn vader. Onno schreef een boek Oorlogsduif over het oorlogsverleden van zijn familie. En ook dus die van zijn vader. Onno's opa zat in het verzet en de rest van de familie, dat waren fanatieke NSB'ers. Zometeen gaan we het hebben over dassen. Want we hebben hier een fantastische opgezette das staan. Het is echt een geweldig beest. Mensen die naar de webcam kijken, die kunnen hem zien. En er wordt dus gebouwd met respect voor dassen. Maar wat gaan we eerst doen? We gaan naar Pepijn. Ja, voetbal op 17 mei. Dan komt er, als het goed is, een groep Duitse voetballers collectief uit de kast. En dat zou dan een actie moeten zijn die voortaan elke 17e dag van de maand zich zal herhalen. Een coming out day, een dag om voor de geaardheid uit te komen. Is dit dan een initiatief dat het queer taboe in de topsport zal doorbreken? En gaan Nederlandse sporters volgen? En hoe gaat het eruit zien? Dat gaan we allemaal vragen aan journalist Pepijn Keppel. Pepijn, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt een persoonlijke betrokkenheid bij dit onderwerp, want jij was een tophockeyer. Ja, klopt. En je hebt in de hockeywereld ervaren hoe ingewikkeld het is om uit de kast te komen. Ja, ik vond dat heel ingewikkeld. Ik ben er zelfs door gestopt met tophockey uiteindelijk. Het was echt, je merkt gewoon, vooral in die kleedkamers is het ontzettend ingewikkeld hoe er wordt gepraat over, wordt mee gescholden met gay, homo, flikker. Nou, je kan dat zo gek niet bedenken. Ik dacht dat hockey, had ik altijd iets netter ingeschat dan voetbal op de een of andere manier. Misschien is dat een gek vooroordeel van mij, hoor. Nou, ik denk dat elke topsport heb je gewoon die masculine bovenlaag eigenlijk. Waar het ook bij de vrouwen is het ook best wel masculien. Dus je gaat al heel snel in die toplaag van de topsport. Daar is het gewoon heel, heel moeilijk om jezelf te zijn als LBTQ-plusser. Omdat je het gevoel hebt dat je eigenlijk niet aan die masculine heteronormatieve norm kan voldoen. Omdat het een ruige sfeer van rouwdouwers is. Niet zeuren over pijntjes. Ja, onder andere. Gaan. Ja, maar ik bedoel, kijk, dat kunnen homo's natuurlijk ook. Zit meer in een bepaalde mate van. Wat ik heel ingewikkeld vond, is dat als je een bal naast het doel sloeg, dat ze dan je uitscholden met wat je was. Dus met gay of homo of flikker. En ik herinner me bijvoorbeeld heel goed dat ik nog dat ik in de jeugd speelde bij hockeyclub Bloemendaal. En dan liepen we warm voor de training. En dan werd er gewoon tegen mij gezegd, echt uit het niets, van maar Pepijn, jij bent toch een gaytje? Weet je wat, dat soort dingen. En ik zat nog in de kast. Ik kon het nog helemaal niet, had er helemaal nog geen plek voor gevonden. En dat wordt dan tegen je gezegd. Ja, maar ik klapte totaal dicht. Ja, ik wist eigenlijk helemaal niet zo goed wat ik met mezelf aan moest op dat moment. Of ik wel mezelf, mijn geaardheid kon verenigen met hetgeen wat ik het liefst deed. En dat kon uiteindelijk niet? Nou, ik had het gevoel van niet, nee. Nee. En heb je nu daar, denk je daar nu anders over? Nou, ik neem het mezelf soms wel kwalijk dat ik gestopt ben. Omdat ik het gevoel heb dat het misschien wel het verschil had kunnen maken voor heel veel andere sporters, dus jongere sporters. Ja. Dat is eigenlijk wat ik mezelf, dat is een soort kruis wat ik nu nog steeds. Ja, maar nu ben je toch ook wel een soort rolmodel geworden. Ja, maar je schrijft een column bijvoorbeeld. Ja, in week, Trouw elke in week. Trouw, maar ja. Ook in Trouw vorig weekend publiceerde ik een interview met Nico Kienen. Dat is de vriend van Rob Jetten, maar ook tophockeyer, onder andere Argentijns International. Nou, dat is de eerste actieve, openlijk homoseksuele, of niet eens homoseksuele, LBTIQ+ atleet, moet ik zeggen, want hij is biseksueel, sporter die we hebben in Nederland op de hockeyvelden. En dat is heel uniek. En je zag bij hem ook, hij was al eind augustus, werd bekend dat hij de vriend van Rob Jetten was. Tenminste, dat werd toen onthuld in alle roddelpers. En dat was meteen eigenlijk zijn come-out publiekelijk. Ja, terwijl hij daar eigenlijk helemaal niet op zat te wachten. Daarom heb ik ook vanaf dat moment tot aan vorige week de hele tijd moeten masseren om te proberen met hem een interview af te dwingen. Dan zie je al hoe ingewikkeld het ook voor zo'n jongen is om te vertellen dat hij, dat hij niet tot die masculine cultuur kan voldoen. Wat vind je van deze collectieve coming-out dag in de sport? Ja, de 17e mei. Dit is een hoopgevend iets, toch? Ik bedoel, dit echt zou gaan gebeuren, dat is natuurlijk altijd de vraag. Het is aangekondigd. We gaan er maar even voor het gemak van uit dat het ook doorgaat. Er zijn ook wat Nederlanders die op de lijst staan. Las ik gisteren bij de NOS. Bij van de podcast De Schaduwspits had dat. Die aanstaande maandag. Dus er zitten ook wat Nederlanders bij, als het goed is. Maar het is toch een groep Duitse voetballers? Nee, het is een mix. Iedereen kan zich aanmelden. Dus kunnen zich ook van andere nationaliteiten zich mensen aanmelden. Maar het is echt een, nou ja, dit zou natuurlijk een soort, Dit is echt sportgeschiedenis waar we nu naar kijken. Want als dit doorgaat, dat betekent dat sport opeens voor heel veel meer mensen toegankelijk wordt. Omdat wat er nu gaat gebeuren, en dat zag je dus vorige week bij Nico, bij het interview in Trouw wat ik had, dan wordt het helemaal op hem gericht. Alle aandacht. Hij krijgt zowel de positieve als de negatieve aandacht. Maar het is echt een tsunami die op hem afkomt. Terwijl nu krijg je dat hij een beetje gebroken wordt door meerdere mensen. En dat is natuurlijk een heel prettig iets. Dat je niet in je eentje die last hoeft te dragen. Maar uit de kast komen lijkt me een heel delicaat proces. En het lijkt me ook gek als er een datum aan vast zit. Mm-hmm. En dan ook nog een collectief moment. Ja. Je moet dan ook maar precies op dat moment er klaar voor zijn. En zeggen, oké, dit is het moment en dan doen we dat samen. Mm, ja, mijn ervaring is dat je er nooit echt klaar voor bent. Sowieso niet. Nee. Veel vrienden van mij die nu topsporters ook nog die in de kast zitten, die we hier allemaal kennen, die durven ook niet naar voren te stappen. Maar die zijn wel in privésfeer natuurlijk gewoon, hebben gewoon een vriend of een vriendin. En dat is best de meeste mensen zijn wel klaar, alleen zijn heel erg bang voor publieke reactie bijvoorbeeld. En wat je nu natuurlijk doet, dat is eigenlijk een grootste angst. En dat ze dus in een staat die terechtkomen, bijvoorbeeld waar ze een spreekkoor over zich heen krijgen en er niet wordt ingegrepen. Dat is een van de grootste angsten van sporters. Ja, daarom blijven veel sporters in de kast. Een van de redenen. Is dat eigenlijk erg? Als je een spreekkoor over je heen krijgt? Nee, natuurlijk, dat is heel erg. Als je in de kast blijft. Nou ja, ik geloof dat ik denk in elk, ook op het niveau waarop jullie radio maken, wil je graag jezelf zijn. Omdat je op het moment dat je jezelf bent, dan kan je ook je maximale potentieel laten zien, denk ik. En dat geldt ook op het hockeyveld. Dus je wil graag zorgen dat je daar, dat je maximaal kan presteren. Want het is allemaal op de grens van, we hadden het net over burn-out, maar van overbelasting en topprestatie. Dat is een hele dunne lijn. En dit kan nou net dat setje zijn dat je in die overbelasting raakt. Of je bouwt voorzichtigheid in en je bereikt nooit dat moment van topprestatie. En ik denk dat het daarom heel belangrijk is dat iedereen zich op een sportveld natuurlijk zichzelf kan zijn. Ten volle. Nou is sport en emotie, de beheersing, die laten mensen nog wel eens vallen als een wedstrijd spannend wordt. Met name het publiek. En juist op die momenten spelen vooroordelen op. Het is net als in een verkeersruzie. Dan ineens worden mensen racistisch of homofoob. Of dan komen de lelijke scheldwoorden. Mm. Dat heeft daar toch mee te maken, denk ik, die spreekoren. Dat ze dan ineens die kaart trekken van, oh, ik weet iets over hem of haar. Ja, dat zou kunnen. Nico Kienen, de vriend van Rob Jetten, zei dus in dat interview ook dat onder spelers vaak gebeurt. Dus omdat hij zei van, ja, mijn hartslag is dan ook 220 slagen per minuut. En ik heb mezelf dan ook niet meer helemaal in de hand. Ik ren ook naar een scheidsrechter toe en zeg van, wat maakt u nou voor beslissing? Maar dat geldt natuurlijk op de publieke tribunes ook voor sommige mensen die dusdanig groot fan zijn dat ze dat niet niet binnen kunnen houden. En dat geldt overigens ook voor tegenstanders, hè. Dus je ziet vaak dat tegenstanders, ik heb ook gehad dat ik dan op het veld stond en dan was ik al uit de kast en dan speelde ik niet meer op het topniveau, maar semi-professioneel niveau. En dan werd ik door de directe tegenstander uitgescholden. Terwijl ik de bal uit wilde nemen, bijvoorbeeld. En want Kienen werd eerst altijd uitgescholden voor Argentijn. Ja, kanker Argentijn, sorry voor het woord. Ja. En nu wordt hij dan uitgescholden voor homo. Ja. En ook met de voorvoeging. Ja, het vervelende. Ja. Dus in die zin is het gewoon dat het scheldwoord is veranderd. Ja, zeker. En hij geeft ook als Argentijn een scheldwoord is. Of maar goed, ja, nou ja, als je er iets voor zet, dan wel opeens. Ja. Nee, dat is zo. En dat geldt natuurlijk op elk sportveld. Want ja, je hoeft maar naar de voetbalvelden te gaan in het weekend en je hoort dit soort dingen ook. Is er hier een rol weggelegd voor sportbonden? Ik vind het korte antwoord is ja. Want ik vind vaak dat ze zich verschuilen onder dat ze al heel veel doen. Sportbonden zitten echt niet stil, hoor. Die doen ook van alles. Alleen, ja, het is niet genoeg. En ik sprak recent iemand die intern bij de KNVB werkt, bijvoorbeeld bij de Nederlandse Voetbalbond. En die zegt ook, ja, ze voelen het niet. En ze voelen de urgentie niet van die LHBTIQ+-acceptatie. Dan zou er eigenlijk eens iemand in het bestuur moeten zitten die... Ja, ik wil mijn hand wel opsteken, hoor. Nee, maar zo bedoel ik het niet. Maar als je zegt ze voelen het niet, ja, er zitten daar dan alleen maar van hetero-bestuurders. Vaak, ja. Ja, en er zitten heus ook mensen die... Dat is vaak de manier om iets te doorbreken. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld voor het vrouwen. Op het moment dat je vrouwen hebt in een bestuur, ja, dan worden er ook weer andere vrouwen aangenomen. En dan krijg je een andere sfeer. Ja, nee, dat zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn. Maar ik denk voornamelijk dat het gewoon te maken heeft met hoe er training wordt gegeven. Wie er op velden zijn. Wie er op velden staan. Wat we afspreken met elkaar. Leggen we het spel nou stil bij homofobe spreekkoren in stadions? Of laten we dat doorgaan? En volgens mij is dat die afspraak is er nu, maar wordt die nog steeds niet nageleefd. Ja, het is natuurlijk wel zo. Bij vrouwenvoetbal is het... Missen, voor zover ik het kan bekijken, veel geaccepteerder. Daar zijn ook wel veel kanttekeningen bij te plaatsen. Lesbische speelsters die... Dat is zo, maar er wordt wel... Ik heb ook veel... Irene Wüst en zo, bedoel, die zijn allemaal heel makkelijk, tenminste voor mijn gevoel erin. Ja, ik denk dat toch een gevoelskwestie is. Ja, want toen ik in 2022 met mijn non-fictieboek De Laatste Man uitkwam, toen heb ik ontzettend veel berichten van vrouwen ook gekregen die op dezelfde reden gestopt zijn met hun topsport. En dat wordt wel eens... Wordt wel eens toegeschreven aan wat ze noemen genderinversie. En dat gaat eigenlijk over masculiniteit, waar ik aan het begin over had. Dat er van vrouwen met in de topsport een soort mannelijkheid wordt geacht. En dus wordt geaccepteerd door het publiek. Dus een topsporter zegt ze, ja, die zijn masculin, zijn mannelijk, zijn sterk, zijn snel. Nou, en dan zeggen ze, die stereotype beelden, die zien we terug uit wetenschappelijk onderzoek. Zegt ze, nou, die zien we terug, die plakken we ook op masculine mannen en masculine vrouwen. En masculine vrouwen zijn over het algemeen in de topsport soms niet hetero. Nou ja, en dan krijg je dus dat al een grotere acceptatie krijgt, omdat die associatie anders is voor het algemene publiek. En laten we wel wezen, de heteronormatieve samenleving heb je toch dat de witte man bepaalt uiteindelijk toch voor een heel groot deel onze denkbeelden. En de witte man vindt lesbische vrouwen over het algemeen niet per se een probleem. Nee, verwacht je eigenlijk veel? Ben je optimistisch? Ja, nou, ik was echt, toen ik het nieuws las, dacht ik echt, dit zou dus echt iets. Iedere 17e van de maand, hè? Dus elke maand. Ja, maar dat zou dus voor een soort van inflatie kunnen zorgen van uit de kast komen. Waardoor dus die hele mediahobbel misschien wel helemaal geen ding meer wordt. Ja, dat is echt een van de grote dingen die ik vaak meekrijg, ook als ik erover schrijf. Dat de media, die onderschat zijn rol heel erg. Wij maken er ook de hele tijd nieuws over. Wat ook logisch is, want het is nu nog een uniek geval. Alleen, ja, straks als het geen uniek geval meer is en er dus die inflatie plaatsvindt op elke 17e van de maand. Ja, we gaan dan niet hier weer elke 17e van de maand zitten om weer te hebben over de volgende sporter die uit de kast gekomen is. Op een gegeven moment weet je niet meer van was dat al zo? Of wist ik dit al? Moet je het eigenlijk weten? Wat maakt het ook uit? Ja, en dan dat zou dus een heel goede ontwikkeling zijn als die barrière wegvalt. Dus dat is eigenlijk waar ik op hoop. Ik hoop eigenlijk niet die eerste stap van de 17e van mei. Dat wordt natuurlijk gewoon dat is een soort feest voor de LGBTQ+ gemeenschap, dat kan. Of dat gaat gebeuren en dat verschillende partijen daarachter gaan staan. Wie heeft dat eigenlijk bedacht? Ja, dat is een Duitse organisatie. Free Sports of Sports Free. Een van de twee gaat de hele tijd door elkaar. Maar die organisatie, daar kunnen sporters zich dus aanmelden. En dat kan dus nu ook eens als je te luisteren en je denkt, ik wil dit, dan kan je daar ook aanmelden. Bij die organisatie? Ja, zeker. Om ook op die datum eventueel collectief uit de kast te komen. En dat zou natuurlijk kunnen zorgen voor, ik hoop echt dat een soort breekpunt gaat zijn. Want het gaat momenteel gewoon met de LGBTQ+ acceptatie in Nederland niet goed. We zagen ook afgelopen week weer de cijfers van het COC dat er een kwart meer discriminatie is tegenover LGBTQ+'ers. En dit kan wel echt een setje zijn op maatschappelijk vlak om dat te verbeteren. Een mild optimistisch. Ja. Dankjewel Pepijn Keppel over Coming Out Day 17 mei in het Duitse voetbal. Voor een nieuwe woonwijk in een natuurgebied bij Soest hoeven de dassen uit dat gebied niet te verhuizen. De bouwplannen worden zo aangepast dat er meer afstand is tot de burchten en er komen ook minder woningen, zodat allemaal omdat die dassen dan daar kunnen blijven. Maar goed, kun je wel goede buren worden met de das? We gaan het erover hebben met Gerard Berendsen van Dassenwerkgroep Twente. Ja, want die dassen die zouden eerst naar Twente verhuizen, begreep ik, hè? Ja, dat klopt. Die zouden eerst naar Twente verhuizen. En dat is niet doorgegaan. Nee, vindt u dat ook jammer? Nee, dat vind ik helemaal niet jammer. Nee, kijk, weet je, je komt op een gegeven moment in beeld, omdat er sprake van was dat de dassen bij Soest weg moesten. Gewoon weg moesten. Want er moest gebouwd worden in een natuurgebied. Ja, nou, in feite was er al een bestemmingsplan goedgekeurd. Raad van State heeft er ook al een onherroepelijk besluit. Ja, want er was ook een hoop gedoe. Een hoop gedoe over. Ja, uiteindelijk kwamen wij in aanraking met een landgoed Twickel en dat had de vraag gekregen, zou jullie eventueel de dassen van Soest kunnen huisvesten? Ja, want die dassen die kun je dus gewoon verhuizen. Niet gewoon. Oh. Nee, je kunt ze wel verhuizen. Maar dat is komt er heel wat bij kijken. En bij kijken is dat je heel zorgvuldig moet zijn met natuurlijk überhaupt het vangen van de dieren. Ja, er is wel eens nieuws als er een dassenburg onder een spoorlijn zit of zo, weet je wel. Ja, en dan, ja. Ja. Maar goed, ook het plaatsen op een andere locatie vraagt heel veel voorbereiding en heel veel uitwerking. Want je moet heel veel tijd aan besteden om die dassen te laten wennen op de plek waar ze zitten. Ja. Dat is een heel uitgebreid verhaal. Maar het kan wel. Hè. Ja. En daar hebben we ook een aantal keren gedaan met succes. Maar wat je ziet bij Soest is dat daar eigenlijk dat we tot de conclusie kwamen van toen we de onderzoek gingen doen. Ja. Dat de situatie zodanig was dat het niet zinvol was om op dat moment die dassen weg te vangen. Hè? Nee, ik begreep dat jullie gingen kijken bij de dassen in Soest. Ja. En dat jullie toen zagen dat ze niet thuis waren. Dat klopt. En wat was de conclusie? De conclusie was dat ze ergens anders moesten zitten. Dus? Ja, want even voor het goede begrip. Ja. In het voorjaar, vorig jaar, was er op de Oude Tempel een kraamburcht. En een kraamburcht houdt in dat er een moerdas zat, een moederdas zat, met drie jongen. Die jongens zijn daar geboren. Alleen toen wij in het najaar, dat is eigenlijk het moment waarop je dan het beste de dassen kunt vangen, gingen kijken van hoe zit het nou en is het verantwoord? Want dat was een van de stappen in ons plan van aanpak. Toen bleek dat die dassen gevlogen waren. Die waren er niet meer. Dus die waren ergens anders. Er waren dus meer burchten. Er zijn meer burchten. Dat wisten we wel, maar we hadden gehoopt dat juist dat centrale punt, dus op de Oude Tempel, dat gewoon Oude Tempel heet dat gebied zo? Dat heet de Oude Tempel, sorry. Ja. Nee, geef niet. Maar ik begrijp het niet helemaal, hè? Want dassen leven in kleine groepen. Een soort familieverband, een iets groter gezinsverband. Klopt. Ja. En die kunnen dus gewoon verhuizen naar een andere plek op eigen initiatief ook. Wat ze hebben is een leven- en familieverband, maar ze wisselen ook heel sterk uit met families die daar weer op afstand van wonen. Dus ja, we hadden het net over de LHBTI-gezelschap, gemeenschap, zeg maar. Dat ze doen daar helemaal niet moeilijk over, want ze zijn niet monogaam. En laatst kregen we nog een video vanuit iemand die dat had vastgelegd met een wildcamera, dat er sprake was van een echte trio die daar op beeld te zien was. Van dat. Ja, dat heb ik gezien. Met zo'n nachtcamera zag je die glimmende oogjes in wisselende combinaties. Dus die hebben daar geen problemen mee. Maar ze wisselen heel sterk uit. Dus dat betekent dat ze ook, als je kijkt naar de dassen die wij vorig jaar op camera vastgelegd hebben op de Oude Tempel, dat die drie jongen best van verschillende vaders afkomstig kunnen zijn. Ja. Maar goed, even terug naar dat plan. Dus jullie gingen daar kijken, die dassen die waren er niet. Het leek ingewikkeld. En toen is er dus op gedacht van, misschien kunnen wij dit op een andere manier oplossen. Kunnen we zorgen dat die dassen hier kunnen blijven zitten. En toch een woonwijk bouwen. Maar op een andere manier. Ja. Met meer afstand, begrijp ik, tot die burg. Nou ja, er horen natuurlijk een aantal voorwaarden bij. Kijk, die dassen zitten daar niet voor niks. Die zijn er naartoe gekomen omdat ze daar en een plek hebben om te wonen. Een geschikte plek. Maar daar rondomheen zijn ook een aantal plekken waar ze zitten en waar we van weten dat daar burchten zijn. Maar het gebied is dus ook hun voedselgebied. En dat moet je dus heel goed koesteren. Want anders dan krijgen ze onvoldoende voeding te binnen. En dat gaat ten koste van de omvang van de populatie. Tegelijkertijd zie je dan ook dat die beesten ook rust moeten hebben. Op het moment dat er geen rust is en ook geen uitwisseling met andere dassen kan plaatsvinden, dat het dan ook niet mogelijk is om die dassen daar te behouden. Dus op dat moment dat wij er kwamen, was dat allemaal geregeld. Okay. En als je gaat bouwen, moet je zorgen dat je dat ook vooral ook overeind blijft houden. Maar daar kun je mee spelen, zou ik haar zeggen. Maar het is dus wel eigenlijk nieuw dat mensen denken van, hey, misschien moeten we zo bouwen. We moeten samenleven met die dassen. Niet zo van, wij kunnen daar pas als mensen terecht als die dassen weg zijn. Nee, we gaan het zo doen dat we er allemaal mogen leven. Ja. Samenleven met de dassen. Maar we doen het in feite al. Ja. We zien gewoon de dassen in de achtertuinen komen. Dus alleen je hebt het niet door. Nee. Want het is 's nachts, het zijn nachtdieren. Het zijn nachtdieren, dus over het algemeen zie je ze niet. Is het echt uitzonderlijk dat je gewoon dassen waarneemt. Nou, toen ik nog nachtradio deed en wegreed uit Hilversum, zag ik in de randen van Hilversum vaak dassen. Ja. Die scharrelen echt langs vuilniszakken. Precies, daar komen ze op af. Ze komen ook met name op de gazonnen af bijvoorbeeld. Als je een grote tuin hebt en je hebt een goed gazon onderhouden, zitten veel regenwormen in. Die dassen lopen daar 's nachts overheen en pakken zo die regenwormen van het gazon af. Maar nou hebben ze dus in Soest wel gezegd, oké, we gaan minder woningen bouwen. Ja. Hè? En ze hebben dus echt geprobeerd om rekening te houden met die dassen. Dat is misschien toch wel nieuw. Dat er dus bij een nieuwe wijk rekening mee wordt gehouden. Nou, er is wel een beetje lef voor nodig om dat te doen vanuit de gemeente. Ja, absoluut. Want kijk, eigenlijk is dat zo heel bewust. Deze keuze maken is nog nooit gebeurd. Heeft nog nooit plaatsgevonden. Dus dit is echt nieuw. Ja. Maar we weten gewoon dat, wat ik net al zei, dat ze zoeken gewoon mensen op. Komen in de tuinen, fourageren daar, zoeken daar naar eten. Ja, maar dus ze zijn ook niet bang om dat, als het ware, dat contact aan te gaan. Mits ze maar niet persoonlijk net tegen mensen aanlopen. Dus die mensen die daar gaan wonen, die moeten er gewoon ook rekening houden met die dassen. En hoe kunnen ze dat het beste doen? Hoe ben je een goede buur voor de dassen? Een goede buur is gewoon een goede nober, zoals ze dat in het Twente zeggen. Ja. Zeggen ze nober, dat klopt. Ja. Een goede buur ben je, een goede nober ben je door de dassen 's nachts ook met rust te laten. Maar ook bijvoorbeeld door je tuin zo in te richten dat ze daar gebruik van kunnen maken. Dat ze daar graag komen om bijvoorbeeld regenworm te zoeken. Of slakken te vangen. En 's nachts een beetje rustig. Een beetje rustig, zodat de dassen daar geen last van hebben. Ja. Van het mensenlawaai. Dat klopt, ja. Bijvoorbeeld. Gaat het eigenlijk al beter met de das? Want das en boom, hoe lang geleden is dat wel niet opgericht? Er was op een zeker 40 jaar geleden. Er was echt een soort noodtoestand voor de das. En ik vroeg me af, is het inmiddels das en boom is toen opgericht? Ja. Is het nu al beter? Is er verbetering waarneembaar? Nou, ik was daarbij betrokken bij de oprichting van das en boom. Dat weet en toen was samen de das met Jaap Dierkmaat, samen met Jaap, ja. En toen waren er zo'n 1200 dassen in Nederland. En dat was een dieptepunt. En gelukkig is met ontzettend veel samenwerking met allerlei andere partijen is er weer een kentering gekomen. En we spreken nu zo rond een getal van ongeveer 7000 dassen die in Nederland wonen. Het beeld is gevarieerd. Dus we hebben de afgelopen jaren gezien, in de afgelopen 45 jaar, dat er weer een toename is geweest. Maar het lijkt erop dat het nu tot stilstand is gekomen. Bij ons in de regio hebben we gemeten en we zien dat daar tussen 2015 en 2020 geen toename heeft plaatsgevonden. We gaan volgend jaar weer heel uitgebreid meten. Alle burchten langs. Er zijn er zo'n 275 die we langs gaan in de regio. We verwachten dat het misschien ietsjes uitgebreid is, maar niet veel. En dat is in de regio Twente? In de regio Twente. 275 burchten. Ja, dat gaat het over 14 gemeentes waar deze burchten in liggen. En over heel Nederland, hoeveel burchten zijn er daar? Durf ik zo niet te zeggen. Nee, maar schatting misschien? Ja, als je praat over 1200, 7000 dassen, dan kunnen daar zo'n 1000 burchten bij betrokken zijn, ja, ja. Iets meer. En er zijn dus ook burchten die dicht tegen bewoond gebied aan zitten, ja, absoluut, zoals absoluut, u zei. Ja, ja. Die zitten, is ook bekend. Hoor. Er zijn ook plekken, en ik ga geen namen noemen, maar er zijn steden waar we gewoon weten dat midden in de stad een dassenbrug ligt. Ja, en dat komt voor. En ook in de buitenwijken treffen ze al aan. En ook met name, zeg maar, dat hebben we ook gezien in Engeland, waar heel veel onderzoek wordt gedaan. In de voorwijken van Londen, in de voorwijken van Bristol, daar zitten veel dassen, ook veel vossen. Maar ja, die zijn helemaal gewend om daar naartoe te gaan. Ja, ik heb wel eens een boek gelezen over die vossen in Londen. He, die lopen daar gewoon s'nachts over straat. Dat, ja, is fantastisch. En de vraag is of dat niet een ander soort das gaat worden. Want nou, eigenlijk is het een stukje... Goeie vraag, beantwoord. Eigenlijk is dat een stukje evolutie wat je ziet. We hebben dat gezien bij merels. Bij merels is er sprake van stadsmerels en bosmerels. Die zijn echt anders. Ja, dassen die naar de stad toe trekken, ja, dat zijn misschien wel langzamerhand andere soort dassen aan het worden. Dat weten we nog niet, omdat er nog te weinig onderzoek naar is gedaan. Maar je kunt je er wel bij voorstellen. Want die dassen, kijk, op zich zijn dassen allemaal heel erg verschillend qua karakter. Net zoals wij, mensen, totaal andere persoonlijkheden. En je hebt dassen met lef, en je hebt timide dasjes, en je hebt dassen met een grote bek, en dat soort dingen. En ook agressieve dassen heb je ook. Maar ook, over het algemeen, zijn dassen zeer vriendelijk en doen geen vlieg kwaad. Maar ja, juist die dassen met lef, die op het moment dat die in een omgeving als hier geboren worden, zoeken ze weer die grens op van waar ze kunnen verblijven. Dus dat ze langzaam rond die stad intrekken is helemaal niet zo vreemd. Je zou onze dassen vanuit Twente zou je niet zo in één keer in de stad moeten zetten. Die worden helemaal gek, want die zijn al die rust gewend in buitengebieden. Komen nauwelijks in aanraking met mensen en zijn ook die bewoningen een stuk minder gewend. Het zijn net mensen, hè? Het zijn net mensen, ja, ja. Kijk, ik ken heel veel mensen van hier die heel graag bij ons in Twente op vakantie komen. Nou, ik liever niet deze kant op, laat ik het zo zeggen. Nee. En dat heeft te maken met, ja, gewoon met de achtergrond en datgene wat je gewend bent en de rust die je gewend bent. Maar dan komt er een punt dat de natuurdas en de stadsdas elkaar niet meer als partner herkennen en niet meer kunnen paren en het echt een andere soort wordt. Ik denk dat het nog heel ver weg is. Nee. Ik denk dat het nog heel ver weg is. Maar nog heel even terug, uitgangspunt, het feit dat ze dit nu in Soes doen, dat vindt u positief? Dat vind ik heel positief. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, jij moet helemaal met je poten van die natuurgebieden afblijven. Nou ja, weet je, we staan natuurlijk wel voor een uitdaging. Ja. En dat is dat er enorm tekort aan woningen is. En die woningbouw, ja, gewoon een feit is, dat moet ergens gebeuren. En het liefste zie ik ook niet dat het in gebieden gebeurt waar dassen wonen. Maar op een gegeven moment, als de kogel door de kerk is en juridisch het hele pad is afgelopen, dan moet je wat doen. En daarom ben ik heel blij met het initiatief van de gemeente Soest om op deze manier te proberen de dassen daar te behouden en te kijken hoe dat gaat. En Soest. Koninklijke dassen daar in Soest, vlakbij Soestdijk. Goed, hartelijk dank Gerard Berendsen van het Stichting Dassenwerkgroep Twente. En ook fijn dat je die fantastische das hebt meegenomen. Ik hoop dat mensen hem gezien hebben op de webcam. Na het nieuws van 9 uur gaan we door met Kees Boman. NOS Koningsdag 2024. Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag in Drenthe dit jaar. De koning is een spekkoper dat hij hier bij ons zijn verjaardag mag komen vieren. Met zijn hele familie. Een gevoel van noberschap. Emmen kleurt helemaal oranje. We maken met elkaar een geweldig volksfeest van. Superleuk om ze zo eens te ontmoeten. Luister NOS Koningsdag 2024. Het is zo'n warm bad waar we in terechtkomen. Zometeen van 11:30 tot 14:30 op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Emmen. Wie luistert, weet meer. +18 speel bewust. Bij de Vriendenloterij is het alle dagen prijs. Elk uur maken we een winnaar bekend van 1000 euro... en elke maand de hoofdprijs van 1 miljoen. Daarmee kunt u uw droom waarmaken. Zoals een mooie reis. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. Prominent is Koningsdag geopend, dus vier het bij ons tijdens de Koningsdriedagen op 25, 26 en 27 april. En ontvang tot €525 korting op stoelen en banken, 25% korting op festivaltoppers of de tweede stoel voor de halve prijs. Prominent.

Daarna gaan we praten met Branke Le Frank over burn-out. Zij heeft er een boek over geschreven. En dat doen we naar aanleiding van een opmerking van de demissionair minister van Gennep. Zij vreest dat we in een burn-out-samenleving terecht zijn gekomen. En we gaan het in dit uur hebben over de deplorabele toestand van de Nederlandse natuur. En dan vooral de insecten en wat wij daar zelf aan kunnen doen. Maar eerst dus de politiek. Ja, Kees, je was afgelopen week in Straatsburg. Zeker wel even lekker iets anders na al die cruciale weken in Den Haag. Ja, nee, ik ga er ook niks, of althans heel weinig, of per ongeluk iets over zeggen over de formatie. Behalve dan dat na 6 mei het echt cruciaal weer wordt. Hè? Weer cruciaal. Waarom wordt het cruciaal? Nee. 6 mei wordt goed. Spannend en de 15e mei willen ze klaar zijn. We gaan het zien. Nee, ik was in het Europese parlement in Straatsburg, omdat dat de laatste plenaire vergadering was voordat de verkiezingen zijn. En nou ja, het was eigenlijk ook het moment waar iedereen zich opmaakte voor de campagne. Het gaat om 720 zetels. Iets meer dan het parlement had. Hè. Dat waren 705. En Nederland heeft ook wat meer zetels. Het gaat om 31 Nederlandse Europarlementariërs. En nou ja, het was een week waarin ook veel mensen doodzenuwachtig zijn, omdat ze niet weten of ze nog terug in het parlement komen. Oh ja, dus veel afscheid genomen. Veel afscheid. En er zijn ook mensen die gewoon definitief vertrekken. Nou, om maar één iemand te noemen die heel bekend is, Agnes Jongerius. Oh ja. Van de Partij van de Arbeid. En nu dan eigenlijk van GroenLinks Partij van de Arbeid. Die komt ook niet meer terug. Maar allemaal deels nieuwe mensen. En nou ja, goed. In ieder geval wordt er alles aan gedaan door het Europees Parlement om mensen te enthousiasmeren te stemmen. Want je weet dat die opkomst bij Europese verkiezingen nog steeds laag is. En zo'n beetje onder de 50% zweeft. En nou, laat maar even horen. De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, die maakt een filmpje voor Binnenlandse Bestuur. Luister maar even. This year, Europeans from all 27 EU member states will take part in free, democratic European elections. They will be decisive for Europe, for the Netherlands, and for its municipalities. Your vote matters to shape the future that you want to see. Do not take Europe for granted. Your voice matters. Ja, het doet me denken aan Europa best belangrijk, weet je nog? Ja, maar dit is best meer belangrijk. Ze zegt, neem het niet voor lief. Ja, neem het niet voor lief, omdat het natuurlijk ook wel een andere tijd is. Hè? De klassieke, clichématige opmerking over het Europese parlement is sowieso vaak over Europa. Het is buitenland, we snappen het niet, het is ingewikkeld. En als het over besluitvorming gaat, waar begin je te vertellen en waar hou je op? Dat ken ik sowieso, dat een probleem is. Maar nu is het heel belangrijk, omdat Europa er natuurlijk wel iets anders uitziet. En er is één politiek direct gegeven in de uitslag die we wellicht kunnen gaan zien. Dat is dat de flanken echt oprukken. Hè. We hebben gisteren uitgebreid nieuws gezien over een conferentie in Boedapest van conservatief extreem rechts in Europa. En ja, de flanken, daar maken de midden- of rond het centrum bewegende partijen zich nogal zenuwachtig over. Omdat, ja, wat heb je aan die flanken? Kies dan maar op het midden, los of dat VVD, CDA, GroenLinks, Partij van de Arbeid is. En luister maar hoe Bart Groothuis, de nummer 2 op de lijst van de VVD, daar zei. Het gaat over een nieuwe wereldorde waar Nederland een maatje te klein wordt en Brussel massa kan maken tegen hele agressieve regimes zoals China, Rusland, Iran, Poetin, Trump, Xi Jinping, Erdogan. Nederland staat in Brussel daar sterker, ons bedrijfsleven staat sterker. Niemand heeft behoefte aan instabiliteit en we maken in Brussel massa die we in Den Haag gewoon ontbreken in dit tijdsgewricht. Ja, dus eigenlijk is het erop of eronder voor de EU of vind je dat iets te zwaar aangezien? Nee, het is eigenlijk nog zwaarder dan dat je het zegt. En degene die dat ook zo benoemd deze week is de Franse president Macron. Die heeft een speech gehouden aan de Sorbonne, aan de universiteit in Parijs. En dat was een speech van bijna 2 uur. En dat ging over Europa. En dat was deels ook een waarschuwing en een oproep van let wel op wat er met Europa gaande is. We dachten dat nou, het loopt allemaal wel. En opeens was daar Brexit, een land wat de Europese Unie verliet, het Verenigd Koninkrijk. Opeens was daar COVID, waar Europa op toch in geslaagd is om op Europese schaal medicijnen voor iedereen bij elkaar te krijgen. En het derde was het meest belangrijke natuurlijk, wat we elke dag voelen, is de oorlog in de Oekraïne. Dus het ziet er allemaal heel anders uit. En zijn verhaal was eigenlijk, de Europese Unie, ook met die aanvallen uit de flanken, is sterfelijk. En voor je dit weet is het dood. Even een soundbite Macron, luister. Sur le fait que notre Europe aujourd'hui est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir. Et cela dépend uniquement de nos choix. Hij praat hier toch lekker helder Frans, hè? Ja, als je het niet verstaat, de taal, versta je het toch. Ja, het is Europa kan doodgaan, zei hij. Ja, zo simpel is het. En zo zwaar zet hij het dan misschien aan. Mm. Maar zo feitelijk is het wel. Want er zijn toch verschillende partijen die veel aandacht krijgen. En eigenlijk de Europese Unie, het Europese parlement, de Europese besluitvorming van binnen proberen uit te hollen. En de campagnes, daar merk je dat ook in, nou ja, deze urgentie. Je merkt het, en die Europarlementariërs die moeten ook een beetje zoeken van, ja, wat is nou de toon? Moeten we het echt over, ik zal maar zeggen, waar jij over begon, Europa is best belangrijk? Of hoe leg je de link tussen nationale politiek en Europese politiek? Of in hoever ga je over waarschuwen voor een rechtse wind die in elk geval gebaseerd is op het onderuitschoffelen van de Europese instituties? En er is één partij, we gingen verschillende partijen af, Lisbeth Witteman en ik, die in het parlement, die op dit moment er vrij relaxed bij zit, toch? Want die heeft geen last van de discussie over de formatie. Want de formatie in Nederland speelt wel degelijk een rol. Ja, dat heb je wel eens uitgelegd. Ja, in de Europese campagne. CDA natuurlijk. Hè? En de CDA voelt zich heerlijk opgewekt dat ze aan niemand verbonden zijn. Geen formatiekriebels waar ze last van hebben. Luister maar even naar Ton Berendsen, de nummer 1 van het CDA voor het Europese parlement. Maar het is wel zo dat wij als CDA zijn wij nergens aan gebonden. We hebben ontzettend duidelijk gemaakt dat wij in dit kabinet nooit zullen stappen. Die boodschap blijven herhalen. Ondertussen hebben we onze handen vrij om Europese campagne te voeren. Ja, dat is optimistisch. Denk je dat het ook zo werkt? Dat het CDA gaat helpen, deze verkiezing? Nou, dat zou zomaar kunnen, want iedereen die luistert toch eigenlijk naar... Kijk, als je voor Europa bent en dat je het heel belangrijk vindt, zal het zo ook nog even laten horen van de VVD. En je gaat aan de andere kant in een kabinet zitten waar één grote partij is die het, nogmaals, het van binnen wil uithollen en er eigenlijk vanaf wil, dan kom je wel in een dilemma ook in debatten over. Wat wil je nou echt? En waarom ga je met iemand samenwerken die eigenlijk niks in Europa zit? En aan de andere kant ga je vertellen, Europa is heel erg belangrijk. Maar bijvoorbeeld het CDA zit inderdaad in een relaxte situatie, los van het feit dat de partij laag staat in peilingen, mm-hmm, zowel nationaal als Europees. Maar toch gevraagd aan Annie Schreyer-Pierik, die al 35 jaar in de politiek zit, heeft in het Europees parlement gezeten, heeft ook in de Tweede Kamer gezeten, heeft zich weten te beheersen niet over te stappen naar de partij van Pieter Omtzigt, terwijl die wel uit haar regio, Overijssel, Drenthe, die regio zou ik maar zeggen, vandaan komt en ook nog lichte verband heeft met de agrarische sector. Dus zeker ook gebeld zal zijn door BBB. God, Annie, wil je niet bij ons komen? Die boeren vinden jou hartstikke leuk. Heeft ze allemaal niet gedaan. En zij voorziet een toekomst ten aanzien van die twee partijen die ik noem, NSC, Pieter Omtzigt, en BBB, dat die uiteindelijk, luister maar. Pieter is het linkse gedeelte en ik zeg maar de boer-burger is het rechtse gedeelte. Ja, en het CDA heeft wat nagelaten in het verleden, waar ik ook heel veel moeite mee had. Maar uiteindelijk denk ik wel dat in de toekomst de partij toch weer naar elkaar toe groeit. Denk ik wel. Dus zijn ze eigenlijk alweer in de nabijheid? We hebben ze al in het hok. En dat is toch een mooie afsluiting voor mij hier te vertrekken. Met mooie jonge mensen die weer doorgaan. Dus dan is het oude CDA weer bij elkaar in het Europees parlement. Zo is het. Die beide partijen, Pieter, de Club van Omtzigt en BBB, die gaan bij de Christendemocratische Familie, de Europese Volkspartij, zich aansluiten. Dat is een fluitje van het cent. Het CDA kan daar misschien nog een beetje moeite mee hebben. Maar voor de machtspositie van die Volkspartij willen ze vooral die agrarische sector en Omtzigt erbij hebben. En Annie Schreyer Pierik, die zegt gewoon van, nou ja, het is even een tussenfase, maar uiteindelijk hebben we ze straks weer binnen de familie in één club. Dat is een voorspelling waar we vast nog wel eens later terug zullen komen. En hoe zit het eigenlijk met die campagnes? Is er nog een beetje geld in kas, Kees? Nou, nee, daar waren we ook naar op zoek. Dat was een aandoenlijk verhaal van Malik Asmani, de nummer 1 van de VVD. Die trekt met een Volkswagenbusje door het land. Dat betaalt hij zelf. Ach. En foldertjes, geloof ik, laat hij ook zelf drukken. Er is wel een kas. Maar ja, vorig jaar zijn er natuurlijk verkiezingen hier geweest voor de Tweede Kamer. Dus dat gaat met scheppen geld de deur uit. En toch bestaat er een soort beeld dat die Europarlementariërs daar maar in wilde leven. Ja, nou, dat is een misverstand. Okay. Het is een slopend werk daar. Je bent de hele dag van 's morgens vroeg tot 's avonds bezig als politicus, maar overigens ook als journalist, te begrijpen wat er allemaal gebeurt. En er gebeurt meer dan wij denken. En belangrijker ook. Maar ook bijvoorbeeld Mohamed Gaim van de GroenLinks Partij van de Arbeid, die staat nummer 2. En die houdt er bijeenkomsten overal in het land. En dan koopt hij een aantal pizza's en hebben mensen nog wat te eten tegelijkertijd. En dat doen ze allemaal uit eigen zak. Dan wil ik niet zeggen dat die partijen het allemaal, die parlementariërs, zelf laten betalen. Maar om het beeld inderdaad van er liggen scheppen geld altijd. Dat beeld was er toch? Dat beeld was er zeker. Ja. Maar voor die campagne is dat zeer, zeer mager. Goed. Maar toch even. Bart Groothuis, die hebben we al even gehoord. Ja. Die deed nog wel een vrij krasse uitspraak, zou ik maar zeggen, over dus die flanken. Nou ja, luister maar. Ik denk wat Wilders het liefst wil, is een nexit. Hij wil uit Europa. En dat is ook echt iets wat je de kiezers moet meegeven. Het is een wolf in schaapskleren wat dat betreft. Er is geen misverstand over. Wilders wil uit Europa. Wilders kost Nederland welvaart en veiligheid. Het is een, wat dat betreft, ik heb er niks mee. Ik zou er ook niet op stemmen. Dat is ook wat ik oproep. Maar ja, ik ben dan ook een politicus van een andere partij. En daarom roep ik ook op, stem op een serieuze partij die zijn werk doet hier in Brussel en Straatsburg. Dat is de missie. Ja, dat is opmerkelijk. Ik zei dat je zou het eigenlijk nog een keer moeten laten horen. Doe ik niet, omwille van de tijd. Maar dat hij er niet op stemt, dat snap ik wel als je van de VVD bent. Maar zijn partij zit in een amourette met de PVV op nationale schaal. En hij laat vanuit zijn tenen horen dat dat een partij is, daar moet je niks mee te maken willen hebben. En dat is voor de nummer 2 van de VVD voor het Europees Parlement toch wel een stevige uitspraak. En de sfeer, hij is ook degene die zegt, nou ja, hoe dan ook, stem alsjeblieft op het midden, niet eens op de VVD, maar probeer die griezels aan de uiteinden van het landschap tegen te houden. Het is een vertaling van zijn woorden, maar ik blijf het opmerkelijk vinden. Ja, maar goed, die campagne en die formatie die gaan toch wel samenvallen? Die elkaar in de weg zitten. Ja, en omdat ik niks over de formatie zou zeggen, mag ik er eigenlijk ook niet te veel over zeggen, want anders kom ik mijn belofte niet na. Maar toch, als je kijkt naar 15 mei, als er dan misschien een akkoord of geen akkoord is, of een tussenfase op weg naar een nieuwe fase, hoe dan ook, het speelt een rol bij de campagne voor de Europese verkiezingen. En daar gaan we veel van merken. En daar gaan veel partijen, vooral die 4 partijen, waarschijnlijk ook wel last van krijgen. Oké, ik zeg de bonusquote. Ja, nou, heel kort even. We hebben natuurlijk al 48 uur veel over Wilders gaat zijn campagne beginnen in Boedapest. Om maar aan te geven dat Europa binnenland is. En want in Boedapest zit Orbán. En nou, dat is een prominente lid, zou ik maar zeggen, in de Europese Raad. Lid van de Europese Unie. Nou, ik ga het niet uitgebreid over die speech hebben, want mensen vonden de speech tegenvallen. En dat viel allemaal wel mee. En dat is natuurlijk allemaal onzin als je op zo'n conservatief rechts, extreem rechtse bijeenkomsten je gezicht laat zien en hand in hand met die andere aanwezigen staat. Dan, dan zegt dat ook een beetje wat jouw richting is. Maar één fragmentje nog, dat hebben we niet eerder gehoord uit die toespraak van Geert Wilders. Een oproep. Nou, luister eens maar even. Ik weet niet of het overkomt, maar luister maar even. Unlike other parties in the Netherlands, we had the courage to stand athwart history and yell stop. We dare to yell stop. Nou, hij zei dat veel keer. Hè, we moeten stop zeggen. Wij durven stop te roepen. Hij had het hier overigens niet over de formatie. Hè, dat hij durft te zeggen stop. Nee, dus er geen misverstand daarover. Maar tegen de immigratie. Stop, stop, stop. En hij deed dat op een retorische manier. Waarop ik dacht. Hij hoopte eigenlijk dat die zaal zou zeggen. Stop, stop, stop. Ja, ja. Dat gebeurde niet. Ik verzin dat. Ik weet niet of je dat echt voelde. Maar als je dat zo vaak qua retorica herhaalt in een speech. Dan wil je daar een reactie op horen. En eigenlijk het liefste dat mensen dat, dat overnemen. Nou, is niet gebeurd. Is een zeer beperkte sfeertekening. Maar in ieder geval. Hij verwees ook naar iemand, toch? Ja, nou ja, hij verwees naar verschillende mensen waar ik me een beetje over verbaasde. Van Reagan, Buckley naar George Washington. Maar nou ja, laten we het hierbij laten. Okay. Maar in ieder geval de campagne, zeker aan deze tafel voor de Europese verkiezingen, is wat mij betreft geopend in relatie met de formatie. Oké, 6 juni hè, zijn in Nederland de verkiezingen. Zeker, dat is goed te weten. En in 9 juli in de grotere landen. Oké, dankjewel Kees. Tot volgende week. Steeds meer mensen vallen uit door mentale klachten en doen dan een beroep op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En Karien van Gennep, demissionair minister van Sociale Zaken, sprak tijdens een debat in de Tweede Kamer deze week over een burn-out-samenleving. En zij vreest dat Nederland zo'n burn-out-samenleving aan het worden is. Neurobioloog Branke Le Frank schreef een boek over burn-out. Is zelf ook ervaringsdeskundige. Ja, is het heel erg toegenomen of zagen we het voorheen niet? Dat is dan bijvoorbeeld een vraag. Zijn we nu een burn-out-samenleving aan het worden? Het is een beetje van beide. Als je kijkt naar de afgelopen, nou zeg 10, 20 jaar, dan zie je wel dat het aantal burn-out-klachten toeneemt in de samenleving. Met name onder jongere mensen. Dus dan heb ik het over tot 35 jaar. Die zie je absoluut toenemen. Maar het aantal burn-outs is een stuk lastiger vast te stellen, omdat die moeilijk gediagnosticeerd worden. Soms niet gediagnosticeerd worden. En daar een stuk meer onduidelijkheid over is. Omdat de ene burn-out de andere niet is. Het is niet zoals griep dat je met een testje het kan diagnosticeren. Ja, en er staat in de medische boeken staat niet een hele duidelijke diagnose van wat een burn-out wel of niet zou zijn. En het valt een beetje tussen wal en schip. Tussen allerlei psychische aandoeningen. Waar baseert die van Gennep zich eigenlijk op, weet je dat? Op het aantal WIA-uitkeringen dat is aangevraagd door jongeren. Dat is, ik geloof, met 15% toegenomen ten opzichte van vorig jaar of het jaar daarvoor. Dus dat is wel echt een grote stijging. Ja. En er zijn wel elk jaar enquêtes die worden gehouden door TNO, CBS, onder de arbeidspopulatie en jongeren, die het aantal burn-out-klachten meten. Ja, het wordt toch ook weer in twijfel getrokken. Je zei net al, het is heel moeilijk vast te stellen wanneer is er sprake van een burn-out of burn-out-achtige klachten. Het blijft op een of andere manier toch een beetje vaag. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, het is een soort hype. Ja, daar ben ik het absoluut niet mee. Nee, dat begrijp ik, maar daarom kom ik er juist mee. Want dat wil ik toch even aan de orde stellen. Ja, ze doen een beetje alsof het een soort besmettelijke ziekte is die eigenlijk geen ziekte is, maar ingebeeld. Nou ja, die mensen die zijn er. Ja. En de nieuwe generatie, dat zijn dan sneeuwvlokjes en mensen zijn niks meer gewend. En dat komt omdat ze de hele dag op hun mobieltje zitten en ze zijn niet meer gewend te werken. En dat komt omdat die ouders, als een soort curling-ouders, alle obstakels hebben weggewerkt. Dat zijn eigenlijk de karikaturen die er tegenover staan. Ja, dan voor hen is het misschien wel goed om te weten dat in de 18e en 19e eeuw een vergelijkbaar ziektebeeld hoogtij vierde en daar de hele maatschappij aan leidde. Dus dat het absoluut niet iets van deze tijd is. En hoe heette dat toen dan? Neurasthenie. Oh ja. In Engeland kwam het zo vaak voor dat het die English Malady werd genoemd. Ja? In Amerika heet het Americanitis. Kwam heel vaak voor. Hing dat samen met de industriële revolutie? Is het kortom als er een grote verandering in de samenleving plaatsvindt dat dan dit soort klachten ineens de kop opsteken? Ik denk het wel, want je ziet in de geschiedenis een grote conjunctuur van dit soort ziektebeelden die allemaal te maken hebben met uitputtingsklachten. En dat gaat vaak samen met een soort versnelling in de tijd in de samenleving. Ja. Dat zou nu ook wel kunnen zijn met internet en social media en alles. Maar jij bent neurobioloog en ik begreep dat je bij iemand met een zware burn-out dat ook echt gewoon terug kan zien in de hersenen. In die zin is het dan helemaal niet meer een vage ziekte. Nee, zeker niet. En dat was ook mijn intentie, omdat tenminste ik was heel erg op zoek naar bewijs dat er iets mis met mij was. Ja, want ik had allerlei vage klachten. Dus ik dacht, er moet hier een soort fysiek bewijs van zijn. Anders kan ik me niet zo raar voelen. Ja. En er zijn inderdaad studies die groepen mensen met fikse burn-outs onder een MRI-scanner hebben gelegd en hebben gevonden dat hun hersenvolume gekrompen is. Significant gekrompen ten opzichte van de reguliere populatie. Heb je het bij jezelf ook gecheckt? Nee, dat kan helaas niet. Nee. Maar goed, jij kreeg een burn-out. Hoe lang is dat geleden? De eerste, want ik heb er twee gehad. De eerste was een jaar of 9 geleden. Ja, en toen was je daar weer van hersteld, begreep ik, enigszins. En toen dacht je, ik ga er een boek over schrijven. Ja. Of over de kop. Ja. Maar dat putte je weer zo uit dat je de volgende burn-out kreeg. Toen dacht ik, ja. Zo blijft jammer. Nou ja, we zeiden, het is bijna grappig. Het is natuurlijk niet grappig. Het is zeker grappig. Ook, het is ironisch. Het is ironisch grappig, ja. Maar wat is eigenlijk een burn-out? Hoe ziet het eruit? Welk beeld zou jij kunnen schetsen van jezelf met een burn-out? Waardoor ik weer een beeld krijg van hoe het eruit ziet. Wat het eigenlijk inhoudt. Ik vind de beste definitie, degene die ze in Zweden hanteren, dat is een stressgerelateerd uitputtingssyndroom. Dus dat betekent, je hebt zo lang chronische stress gehad dat je lichaam roofbouw heeft gepleegd en dat er allerlei regelsystemen uitvallen of omvallen. En biologisch gezien kan je dat voorstellen als, normaal gesproken is er een soort wipwap in je lijf die alles in evenwicht houdt, die ervoor zorgt dat alle hormonen in balans blijven, dat alle stoffen in balans blijven. Maar op een gegeven moment kantelt dat evenwicht en dan krijgt het zichzelf niet meer terug naar een goede staat. En dan krijg je dus allerlei rare klachten. Dus bij iemand met een goede burn-out heb je te maken met heel veel concentratieproblemen, vergeetachtigheid. Ik kon zelf bijvoorbeeld op een gegeven moment de namen van goede vrienden niet meer herinneren. Of ik kon de dagen van de week niet meer op de juiste volgorde zeggen. Heel veel hoofdpijn of andere rare pijnen. Extreem prikkelbaar en hypersensitief. Dus er hoefde maar dit te gebeuren en ik schrok me het apenlazeres. Had je ook echt gewoon in die periode daarvoor afgaand te veel van jezelf gevergd? Ja, absoluut. Ja. Te hard gewerkt? Of? Ja, die eerste keer had ik veel te hard gewerkt. Ik maakte toen weken van 70, 80 uur. Ja. Reisde veel. Was tegelijkertijd aan het trainen voor een triathlon. Dus ik vroeg echt veel van mezelf. Terwijl je dan denkt, ik doe ook fysieke dingen. Precies, dus dat is juist een goede balans. Ja. Dat zou je dan denken, hè? Ja, nee, dat was toch een beetje te veel. Dus je had juist ook een beeld van jezelf van, ik ben sterker, kan alles aan, mij gebeurt niks. Ja, en dat is ook het geniepige. Vaak hebben mensen, voordat ze uitvallen met een burn-out, ook bijna een licht euforisch gevoel, omdat ze in staat zijn, dankzij die stress, best wel veel ballen omhoog te houden. En de adrenaline die vrijkomt bij die stress geeft je ook het gevoel dat je lekker gaat, dat je dingen voor elkaar krijgt. En dat kan soms zelfs bijna verslavende proporties aannemen, omdat het ook wel lekker is om steeds zo'n deadline-stress gevoel te hebben. Maar ondertussen pleeg je roofbouw. En dat heb je dus minder goed door. Dat heb je vaak pas door als het te laat is. Ja. Als je bent gecrashed. Nou wil zo'n minister dat waarschijnlijk voorkomen. Maar dat lijkt me nog niet gemakkelijk. Want jij zegt het komt misschien ook wel door een versnelling in de samenleving. Heeft misschien ook een soort historische achtergrond in die zin. Het lijkt me heel moeilijk om een soort plan te bedenken om de burn-out te bestrijden in een samenleving. Of zie jij daar wel ruimte voor? Nou, er zijn absoluut dingen die we kunnen doen. Maar het is wel lastig, ja. Want het heeft ook te maken met de cultuur, hoe wij nadenken over hoe een leven eruit zou moeten zien. En wat wij als belangrijk achten. Ik denk dat we in Nederland, het moet allemaal kloppen en perfect zijn. Ja, bijvoorbeeld. Ja, we hebben best wel hoge eisen over onszelf. We hebben een soort optimalisatiemaatschappij gecreëerd waarin alles perfect zou moeten zijn. En je de hele dag vergelijkt met anderen op social media. Ja, het is moeilijk om alleen nog maar het bij jezelf te houden en te voelen wat jij als lichaam of als mens eigenlijk voelt. Want je bent je voortdurend met anderen aan het vergelijken. Daarnaast zijn sommige dingen ook gewoon echt zwaarder en drukker geworden. Studenten bijvoorbeeld hebben gewoon echt staan onder hogere druk dan 2 decennia, 3 decennia geleden. Er is een huizencrisis, dus mensen hebben niet meer zo makkelijk een woning, moeten meer geld verdienen daarvoor. Dus er zijn ook echt wel dingen moeilijker aan het worden door de inflatie, door de klimaatcrisis, door de huiscrisis. Dat is niet iets wat je met één druk op de knop kan oplossen. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we niet gaan wijzen naar het individu als dit is jouw schuld, want dat slaat nergens op. Dat het ook niet alleen maar de schuld is van de werkgever. Het is echt iets wat we met z'n allen zullen moeten gaan oplossen. En iedereen kan daar wel een steentje aan bijdragen. Maar dan echt een andere samenleving waarin we minder vergen van onszelf. Dat lijkt me niet zo snel. Hoe ziet dat steentje eruit? Nou, ik denk dat een belangrijk onderdeel daarvan is, als je een burn-out krijgt, dan ben je vaak heel lang over je grenzen gegaan. En dat kan omdat je blijkbaar niet hebt gevoeld dat die grenzen er waren, of omdat je niet vond dat je daarnaar mocht luisteren. En ik denk dat een groot onderdeel daarvan is dat wij ons zo richten op de cognitieve intelligentie in bijvoorbeeld het onderwijs of de maatschappij, en lichamelijke en emotionele intelligentie volledig aan de zijkant laten. Dat vinden we ondergeschikt, vinden we niet zo belangrijk. Terwijl daar heel veel wijsheid in schuilt. Een lichaam weet prima wat het nodig heeft, want het is gewoon een biologisch organisme dat wil overleven. Dat is eigenlijk veel belangrijker dan onze ratio. Alleen we hebben onze eigen ratio zoveel belang toegedicht dat we denken dat we daarmee alles kunnen overstemmen. Ja. Dus ik denk dat het best handig zou zijn en goed zou zijn als we wat jonger beginnen met het onderkennen van emoties, wat dat zijn, hoe dat voelt, wat je daarmee kan doen, hoe je daarmee om moet gaan. Ja. Omdat je dan een wat eerlijkere verhouding met je lijf aangaat. Je bent in je boek ook teruggegaan in je eigen verleden, in je familiegeschiedenis, in wat doorgegeven trauma is, in geestelijk welzijn, in ook de filosofie. Wat is eigenlijk een zinvol leven? Het gaat een stuk dieper dan gewoon een kwaal waar je van moet genezen. Uiteindelijk, je komt bij hele wezenlijke vragen uit. Ja, omdat het vaak ook zo'n ontzettend lang ziekteproces is. Zelf ben ik die eerste keer, heeft het bijna 2 jaar geduurd voordat ik echt beter was. Als je überhaupt al kan stellen dat ik ooit echt helemaal beter ben geworden. Dat moet maar blijken, want misschien heb je ooit wel weer een terugval. Ik hoop het niet voor je, maar ja, dat kan natuurlijk. Zeker kunnen. En je dacht niet, ik ga in een hutje op de hei. Twentse plattelands. Ja, nou daar heb ik wel over nagedacht hoor. Want dat is natuurlijk een veelgemaakte move. Ja. Gewoon volledig je carrière veranderen en weggaan. En de natuur is natuurlijk hartstikke heilzaam, dus dat is ook hartstikke gezond. Maar nee, ik wilde dat toch echt niet. Ik ben een stadskind en ik wil op een duurzame manier daar kunnen leven. Nog één ding. De minister laat nu onderzoek doen naar mensen die dus arbeidsongeschiktheid zijn geraakt door mentale klachten. En dan denk je van ja, dat is het natuurlijk ook een financiële component aan dit hele verhaal. Absoluut, want dat kost de Nederlandse staat inmiddels ruim 3,3 miljard per jaar aan verzuimkosten. Deze burn-out klachten en burn-outs. Dus we hebben het echt over significante bedragen. Ja. Voor een werkgever is het al snel €60.000 als een werknemer uitvalt met een burn-out. Want die ben je dan 240 dagen kwijt. Dus dat zijn echt gigantische kosten. Ja. Dus zelfs voor de mensen die zeggen dat het een hype is en die er niet in geloven, zou ik zeggen, je voelt het wel in je portemonnee. Wij als land voelen dat. Dus voor de volksgezondheid en voor de financiële draagkracht van het land zou het beter zijn als we allemaal wat minder burn-outs hebben en minder stress. En aandacht voor de emoties. Dankjewel, Branke Le Frank, neurobioloog over de burn-out-samenleving. En ze heeft ook een boek geschreven, aanbevelenswaardig, over de kop. Meer informatie, nporadio1.nl/nieuwsweekend, Facebook, Twitter en dan is de hashtag Nieuwsweekend. Espresso van Sabrina Carpenter was dat. Ja, heel veel mensen die verkopen spullen op de vrijmarkt. Ik heb het zelf ook jaren gedaan. Hartstikke leuk, maar op een gegeven moment om 1 uur... dan wordt het koud. En dan denk je, weg met die zooi. Maar goed, stel dat u nog van plan bent om te vertrekken naar die vrijmarkt. Dan hebben we misschien wel wat tips voor u. Marjolein Sterk is hier van etaleerbedrijf 1,60 meter. Klopt. Hartelijk welkom. Wat is dat 1,60 meter? Is dat uw lengte? Ja, dat denken veel mensen. Maar het is de gemiddelde Europese ooghoogte. Oh. En de belangrijkste hoogte om je producten te presenteren. Dus niet 1,60. Op een kleedje, maar op een tafel, want mensen zijn zo lui dat ze niet door de knieën gaan. Ja, eigenlijk wel. Ja. Of ze hebben een beetje moeilijke knieën, kan ook. Dat is de eerste tip die we dus al hebben. Dus hè, voor het geval u nog de deur uitgaat, we zijn een beetje laat, maar goed. Dus niet op een kleedje. Nou, als het even kan, is het fijn als je bijvoorbeeld een behangtafel meeneemt. Ja, dat je het gewoon net wat hoger kunt presenteren op een tafel bijvoorbeeld. En richt je een kraampje anders in dan een kleedje? Ja, nou ja, je zet in ieder geval je grotere producten wat achter op je tafel. En dat doe je eigenlijk bij een kleedje ook. Ja. En een kleedje, ja, dat is meer dat je je producten bij elkaar ordent. Dus soort bij soort. Ja, dat is ook goed. Een goede tip. Niet alles door elkaar. Nee, zeker niet alles door elkaar. Nee. Want dan kan je oog niet focussen? Nee, mensen zijn ook op zoek. Hè? Dus het is goed om dan de boeken bij elkaar te leggen. Nou, je smurven bij elkaar, je poppen bij elkaar. Dus dat, dat je dat een beetje apart legt. Ja. Ja. En is het ook handig om alles meteen uit te stallen? Nou, het ligt eraan hoeveel ruimte je handel, hebt. Ja. Het ligt eraan hoeveel ruimte je hebt, ja. Meestal heb je niet zo heel veel ruimte. Tenminste. Nee, dus dan zou ik niet alles in één keer, want dan wordt het zo'n hoop. Dus ik zou het gedoseerd, dat er alles wel de ruimte krijgt. Ja, en af en toe weer eens iets nieuws op je tafel ook verschijnt. Ja. En hoe sla je de handelaars van je af die in alle vroegte de boel komen afromen? Want dat gebeurt ook, hè? Dan komen de mensen allemaal met hun spullen aan. En dan heb je van die handelaars die daar zo rondscharrelen en die proberen dan de krenten uit de pap te vissen. Ja, die komen als eerste. Maar goed, voor jou maakt het niet uit. Je wil verkoopt het. Of vind jij dat vervelend? Ik vind dat heel erg vervelend. Maar waarom is dat vervelend? Want je bent je spul kwijt en je hebt je geld. Ja, maar ben je dan je beste stukken meteen al kwijt. Oh, ja. Hè? En waar je het van moet hebben, bedoel je, de hele dag. Je hebt bepaalde dingen die misschien zorgen dat mensen... Echt je eyecatcher. Juist, die. Ja. En die raak je dan meteen kwijt. En dat wil je eigenlijk niet. En bovendien gun ik het ze gewoon niet. Nou oh ja, dat is dat ook een belangrijk deel in handel. Je moet wel degene aan wie je verkoopt het gunnen. Wat is de basisvaardigheid van een goede etaleur? Want je moet eigenlijk een soort kooplust opwekken. Ja. Een gevoel van verlangen. Dat mensen ineens denken, oh, dit moet ik hebben. Dit is schaars. Dit is mooi. Hoe doe je dat? Nou, het is heel belangrijk dat je weet wie je doelgroep is. Dus voor wie je het doet. Ja, maar dat als eerste. Bij Koningsdag loopt echt het toe. Nee, iedereen loopt langs. Ja, klopt. Ja. Nee, als het echt om Koningsdag gaat, dan gaat het er alleen maar om dat je je spullen verkoopt. Dat wil je dan het liefst. Maar je wil dat een oude pop ineens een schaars goed lijkt. Ja, dus dan geef je hem wat extra ruimte. Je zorgt dat die pop er goed bij zit. En je geeft hem een goede plek. Dus een beetje in het midden van je kraam. Ja. De prominente pop wordt het dan. Ja, dan geef je mensen aandacht. Is de eerste blik het belangrijkste of moeten mensen ook iets te verlangen overhouden? Moet het meteen overzichtelijk zijn wat er allemaal ligt? Of moet je dingen half verstoppen? Dat mensen... Nee, je wil alles laten zien. Meteen? Het moet duidelijk zijn. Maar je maakt wel keuzes in wat vind je belangrijk en wat niet. Dus je geeft aandacht aan 1 of 2 eyecatchers. En de rest, die leg je er ook bij. Maar en wat toch ook een groot probleem is kleding. Ja. Kleding. Ik bedoel, het is, hoe kan je die het beste... Nou, het is, nou, neem dan een kledingrek mee. Een rek, hè? Niet ja. Een rek is belangrijk. Hang het op haakjes. Hè? Dus, en zorg dat het er netjes uitziet. Hè? In ieder geval strijken, wassen. Nou ja, dat doen we met een spreetje. Dat kost ook al een spreetje. Nou ja, ja, dan ruikt het fris. Oh zo, ja, dat vind ik wel slim. Ja, een spreetje, want anders, als je het eerst allemaal naar de stomerij moet brengen... dan is je winst al weg. Nee, maar het moet er wel goed uitzien. Want anders dan willen we het niet. Zo werkt het ook. Nee, en ik heb ook het idee, je moet het inderdaad op een rek hangen. Want die grote bulten, dat is onaantrekkelijk, hè? Nee, en hoe netter je het presenteert. Ik zag gisteravond ook, hadden ze ook de woorden Prada en Gucci erbij gezet. Nou, dat werkt gewoon. Waar was je gisteravond? In Utrecht. Oh, Vrijmarkt, en wat zag je daar dan? Oh, vertel eens. Wat was daar? Hoe kijk je? Met wat voor blik loop jij daar dan rond? Sowieso is het heel leuk om op die vrijmarkt te lopen. Nou, en ik kijk hoe mensen hun producten presenteren. Wat ook heel belangrijk is, is bijvoorbeeld een aanbieding maken. 1+1 gratis. Hè? Als je een hele bak met smurfen hebt, dan verkoopt dat lekker. Of als je iets unieks hebt, dat je het dan ook laat zien. Gisteren zag ik Sanne's tering heette sambal. En dat vond ik een hele mooie slogan. En dit trok echt de aandacht. Sambal, die verkocht eigen gemaakte sambal. Ja. En dat liep. Ja, dat liep. Ja. Er kan ineens een markt voor zijn. Ja, voor iedereen is er wat, schijnbaar, ja. Maar je zegt een hele bak met smurfen. Zou het niet effectiever zijn om smurfje voor smurfje aan te bieden? Dan denk je, oh, er is nog één smurfje. Of is juist het deel van een verzameling? Het is maar een smurfje. Dus je zegt 1+1 gratis. Dan raak je die smurfen wel kwijt. Want uiteindelijk wil je het natuurlijk wel verkopen. Ja, precies. Ja. En wat zag je nog meer? Veel kleding? Ja, heel veel kleding. En hadden ze dat ook een beetje goed gedaan? Ja, de meeste wel. Ja. Met een rek? Ja, met een rek. En bijvoorbeeld alle broeken €5. En jassen een tientje. Ja, zo. Ja. En dat liep wel. Schoenen ook veel. Ja, want mensen moeten volgens mij het gevoel hebben dat ze een koopje hebben. Ja. Een goede deal. Ja. Dat. Ja. En zodra ze het aanraken, dan ben je er bijna. Want dan willen ze het bijna niet meer loslaten. Dus zodra ze het aanraken, dan wordt het al een stukje van hunzelf. En, dus dan ben je als, en die merknamen dus, dat zei je ook. Is er nou veel veranderd de afgelopen pakweg 10 jaar? In de vrijmarkt? Ja, of blijft dat toch altijd een beetje hetzelfde? Ik denk het wel. Het heeft toch iets eenvormigs ook op een of andere manier. Je ziet wel eieren gooien altijd terugkomen, zeg maar. En ik las wel dat er steeds minder met contant geld wordt betaald. Ja, maar je kunt tegenwoordig heel makkelijk met een tikkie betalen en een QR-code. Dus dat werkt ook heel goed. Maar contant geld wordt ook gewoon nog veel gedaan, hoor. Ik zag gisteravond een hele tevreden man zijn geld tellen in een hoekje. Dus dat wordt nog best verkocht. Ja, is er nog wel een koopje te vinden op zo'n vrijmarkt? Ja. Is er nog wel iemand die echt niet weet dat dit een oorspronkelijke Chanel is en die hem voor een tientje wegdoet? Ja, nou, ik denk altijd. Ja, toch wel? Ja. Iedereen googelt alles, iedereen weet alles, iedereen weet precies wat hij heeft. Iedereen overvraagt. Ja. Ja, en toch hoop je dat jij dan unieke stuk gaat vinden. Want zo ga je er wel naartoe. Ja, dat is die hoop. Ik heb het dus ook wel veel verkocht. Ik weet nog wel dat ik een keer naast een vrouw stond en die had echt allemaal hele goede stukken, weet je wel, die ze dan verkocht. En die zei, ik heb 2 keer plezier heb ik van kleding. 1 keer als ik het koop en 1 keer als ik het verkoop. Ja. Ja. Ze zei, en dat ik dan zie dat iemand daar helemaal zo blij mee is. Ze zegt, daar kan ik ook heel erg van genieten. Dat vond ik eigenlijk zo'n mooie instelling. Nee, maar dat is ook zo, ja. Want je koopt toch snel... Of te veel, dat gebeurt veel. En het wordt in ieder geval veel verkocht op de vrijmarktkleding. Je ziet het heel veel. Ja. Maar er blijft ook altijd weer een hele hoop over. Ja, hoe later... Wat was jouw lol destijds? Je hebt toch ook lang een kleedje gehad? Ja, wij hadden een tafel. Een tafel, tuurlijk. Nee, kleedjes niet meer. Nee, de eerste lessen meteen alweer vergeten. Nee, maar kinderspeelgoed verkoopt heel goed. Ja. En het is dan de grootste ergernis? Van de mensen die komen kopen? Nou ja, weet ik niet. In het algemeen. Nou ja, in het algemeen is het heel onaantrekkelijk als je als uitgezakte zoutzak achter je kraam gaat zitten. Want dat verkoopt natuurlijk. Dus niet aantrekkelijk om naar te kijken. Maar iemand die meteen begint te verkopen, dat is natuurlijk ook irritant. Als iemand meteen zegt, dit is heel bijzonder, nemen. Nee, precies, precies. Nee, dat, je mag de mensen eerst een beetje laten kijken. Ja, ja, dat ze een beetje naar je kraam komen. Precies, ja. En je moet er zelf ook een beetje leuk en kek bij zitten. Zeker, als zeker. Je inderdaad, het is dit van die mensen die dan helemaal zo onderuitgezakt in zo'n campingstoeltje zitten. Ja, nee, dat is echt niet, niet aantrekkelijk. Nee, jij bent je kleedje, je bent je kraam. Dus je moet er wel goed vrolijk bij staan, ja, ja. Oké, okay, nou, ik hoop dat alle mensen die de deur nog uitgaan met hun handel dit allemaal goed in de orde hebben geknoopt. En dat ze er hun voordeel meedoen. Dankjewel, Marjolein Sterk van 1,60 meter. En dat is een bedrijf in leren presenteren en etaleren. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Ja. Slecht nieuws voor de natuur. Bloeiende planten verdwijnen namelijk uit de Nederlandse natuur. En dat komt allemaal door het insectentekort. Dat is de conclusie van onderzoekers van de Universiteit Leiden, Naturalis en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Ze hebben 87 jaar aan metingen op ruim 365.000 plekken naast elkaar gelegd. Entomoloog en schrijver Aglaya Bauma, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, alles staat met elkaar in verbindingen, de plantjes en de insectjes en dan weer de vogeltjes. En ja, het is natuurlijk allemaal een ingewikkeld web. Hoe geschrokken bent u van dit onderzoek? Ik was niet heel erg verbaasd, moet ik zeggen. Maar ik ben wel heel erg blij dat dit nu zo grondig is aangetoond. Want ja, je kan wel roepen, jongens, het gaat niet goed met insecten en pas op en kijk uit. Want dit, maar ja, mensen denken dan, nou, wat kan mij dat schelen, die mug en die wesp. En, maar dat is helemaal niet wat je bedoelt als insectendeskundige. En ja, dit toont aan van oké, nu hebben we weer minder planten. En dat komt door doordat er te weinig bestuivers zijn. Want schets nog even de collectieve werking van het prachtige systeem natuur. Dus de insecten brengen het stuifmeel van plantje naar plantje. Bij heel veel planten. Er zijn ook planten die worden windbestoven. Die doen het eigenlijk relatief beter. Sinds ze zijn gaan kijken naar die planten. Maar juist de planten die door insecten worden bestoven, ja, die doen het relatief slecht. En dat komt doordat inderdaad stuifmeel niet van de ene bloem naar de andere bloem wordt gebracht door bestuivers zoals bijen en zweefvliegen, motten, wespen, dat soort beestjes. En welke planten zijn dat dan met name, die insectbestoven planten? Ja, dat zijn de planten die echt bloemen hebben. Dus ja, want die bloemen die zijn er om die insecten te trekken. Ja. En dat zijn voor een heel groot deel ook onze landbouwgewassen. Dus ja, denk aan appels en kersen en bessen, al dat soort. Koolzaad. Ja. Aardappels? Nee, aardappels nou weer niet. Nee. En wat zijn dan windbestoven planten? Zijn dat over het algemeen planten die niet bloeien? Ja, de grassen en de granen, de tarwe. Dus ja, dat heeft maar, geen insecten. Maar goed, nodig. Als deze insectbestoven planten uit het landschap verdwijnen, dat heeft dus gevolgen ook voor de vogels en andere dieren uiteindelijk. Ja, precies. En voor inclusief de dier de mens. Ja. Ja, ja, onze voedselzekerheid, hebben we dat woord weer? Ja, nou, dat is echt wel een ding. Als ik het percentage goed heb, is het ongeveer 75% van onze gewassen die wij eten, die zijn in meerdere of mindere mate afhankelijk van insectbestuiving. Ja. Dus ja, als die wegvallen, dan vallen die planten ook weg. En dat betekent niet dat er helemaal geen oogst meer zal zijn, maar die oogst zal heel veel minder zijn. Ja, en dat is natuurlijk wel erg zorgelijk. Ja. Een totale verschraling. Wat is de essentiële oorzaak van het insectentekort, van die afname? Hoe komt dat? Ja, er zijn een aantal dingen aan te wijzen. We weten niet heel precies in welke mate wat het probleem is. Klimaatverandering speelt een grote rol. Pesticiden spelen een enorme rol. Verslechtering van het leefgebied van insecten. Hè. Er is enorme versnippering. Er is steeds minder natuur. En wat er aan natuur nog over is, ja, dat ligt zo ver uit elkaar dat vooral de insecten die niet heel erg makkelijk van A naar B vliegen, en dat zijn toch de meeste, die worden uit elkaar gerukt, als het ware. En dan wordt een populatie te klein. En geldt dat voor alle insecten? Nee, er zullen insecten zijn die... Want laatst bij de bijentelling waren er, geloof ik, meer bijen dan vorig jaar. Meer bijen, dacht ik. Ja, dat las ik, hoor. Maar misschien heb ik het mis. Ja, nou, er is ietsjes langer geteld. En het weer speelt mee. Het is een beetje moeilijk om per jaar direct te kijken. Je moet het over langere termijn bekijken. Maar er werden iets meer bijen geteld. Ja, ja, dat hebben deze onderzoekers gedaan. 87 jaar hebben ze dus aan metingen op ruim, nou ja, Pieter zei het net, 365.000 plekken onderzocht. Ja, nou ja, de planten hebben ze onderzocht. Ja, die planten hebben ze onderzocht. Maar goed, er is dus een enorme correlatie tussen planten en insecten. Mm-hmm. Dat kan je toch niet, ook niet los van elkaar zien natuurlijk. Nee, absoluut niet. Ze zijn allebei van elkaar afhankelijk. Ja. Ja. Nou las ik, wat was het nou, gisteren of eergisteren? Over die kersentelers. Hè? Die kersentelers die mochten geen gif meer gebruiken. En dat was een Europees besluit, geloof ik. Hè? Ja, ja, terecht ook. En nou ja... Dat vonden zij natuurlijk vervelend, hè? Want ze willen graag geen last hebben van insecten. En nu hoorde ik gisteren weer van, ja, gaan ze misschien toch toestaan? Ja, dat geef op en die dan kerst. Alleen in Nederland. Het is niet voor niks verboden. Nee. Dus ja, maar ja, die telers die kunnen harder schreeuwen dan het Suzuki-fruitvliegje. En nog erger, bijvoorbeeld de sluipwespen die dan weer op die Suzuki-fruitvlieg prederen. Dus parasiteren eigenlijk. Want ja, die worden ook doodgemaakt. En het probleem is dat je dus ook de natuurlijke vijanden van de vijand van de teler, ja, om het maar eventjes zo te noemen. Dat fruitvliegje. Ja, die maak je ook dood. En wat denk jij dan als je dat hoort? Nou, ik moet dan wel eventjes een vloek inslikken, ja. Denk je dan niet van, nou, dan eten we gewoon een jaar geen kersen? Precies dat. Gaan we even ook niet dood een jaartje, van? Nee. Nou, en dat gif wat erop dat is geen lekker spul. Ook niet het zogenaamd biologische spul. Dat is echt smerig goedje. Dus ik wil dat niet eens meer eten. Maar nog afgezien daarvan, inderdaad, gewoon een jaartje even geduld oefenen. En wachten tot de natuurlijke vijanden van... Want dat, zou dat dan Is dat de wesp opgelost? Gewoon zelf de fruitvliegjes opeet in plaats van precies. Gif? Ja, zou dat dan wel makkelijk weer... Ik snap ook wel dat die kersentelers... Ik begrijp dat die kersentelers dit niet willen. Dat die is, willen geen jaartje tuurlijk, dat is je broodje. Ja, dat snap ik ook heel erg goed. Maar zou dat dan zo zijn dat als je het gewoon dat gif niet gebruikt... dat het dan na een jaar een soort balans weer komt? Dat, maar nog afgezien van het gif, er zijn andere methoden. Er is uitgezocht dat hele fijne netten over je... kersenbomen, natuurlijk wel nadat ze gebloeid hebben, want anders dan maak je het bestuivers weer heel erg onmogelijk om de kersenbloemen te bestuiven. Maar die insecten kunnen toch wel door die netten heen? Nee. Dit zijn hele fijnmazige netten. Okay. Dus na de bloei, als je die dan over je bomen hangt, en dat is ook uitgezocht, dat werkt heel prima. Dus ja, er zijn best wel alternatieven. Alleen dan hebben ze gewoon geen zin om die netten aan te schaffen. En dat gif, dat is lekker makkelijk. Maar ja, dat gif, je maakt er zoveel dieren mee dood. Het is hartstikke giftig, ook in het oppervlaktewater. Allerlei andere organismen gaan ook dood. Dus ja. Wat kunnen luisteraars zelf doen? Een beetje perspectief vind ik altijd lekker. Dat we niet alleen maar doem uitstorten, maar dat we ook iets van licht geven. Wat zou je nou als achterloze consument kunnen doen als je je zorgen maakt over de stand van de insecten? Nou, koop biologisch. Dus groenten en fruit die biologisch zijn geteeld, over het algemeen niet met gif behandeld. Maar dat geldt ook voor wat je in je tuin zet bijvoorbeeld. En zet daar dan ook geen exotische planten neer. Want ja, daar kunnen onze insecten over het algemeen niet zo heel erg veel mee. Terwijl ja, met onze inheemse insecten, dus die hier, daar zijn ze samen mee geëvolueerd. Dus die snappen ze. Ja. Dus ja, laat ook vooral een beetje onkruid staan. Ja, Pieter, dan moet je toch naar de biologische winkel. Ja, het is niet mijn favoriete plek op aarde, zeg ik eerlijk. Maar... Jij zegt, wat kan ik doen? Je kan dus zelf ook iets doen. Dat kan je doen. Veel mensen denken, als je plantjes neerzet op je balkon of in je tuin of je binnenplaats, dan doe je iets goed. Maar dan hadden we laatst iemand in de uitzending die uitlegde dat veel van die planten van het tuincentrum hartstikke bespoten zijn. Ja, dat kan inderdaad. En dus dat gevaar bestaat. Dus ook daarvoor geldt, kies voor biologisch geteelde planten. Of gewoon zaadjes van planten die je buren hebben en waarvan je denkt, goh, wat bloeien die mooi. Op een gegeven moment zijn die uitgebloeid, hebben ze die zaadjes. Nou, dan gebruik je die zaadjes in je eigen tuin. Kost niks. Is niet leuk voor de tuincentra, maar dan weet je zeker dat daar niks bespoten is. Tenzij je zelf met gif gaat lopen knoeien natuurlijk, maar doe dat maar niet. Ja. Er zijn natuurlijk wel tuincentra die biologische planten verkopen. Ja. Hè? Ja. Maar nee, dit was een fotoreportage in de Volkskrant volgens mij een paar weken geleden van een fotograaf die had de insecten op planten gezet die ze bij het tuincentrum had gekocht en die gingen allemaal dood. Die vielen echt binnen een paar dagen dood neer. Ah, ja, dat heb ik niet gezien. Maar nee, het probleem is natuurlijk, mensen willen graag plantjes waar niks aangegeven is. Profplanten noemen ze dat, hè? Ja, precies. Maar zodra een plant er helemaal piekfijn uitziet, weet je zeker dat er iets mis mee is. Want ja, het is, ja. Dat bestaat bijna niet. Een plant is natuurlijk gewoon voedsel voor de meeste beestjes. Geldt het ook voor groente en fruit? Dat als het er slecht uitziet, dat het eigenlijk beter is? Misschien even wel, terugkomend op de biologische winkel. Als er al iets op zit, dan heb je hooguit wat extra eiwit, denk ik dan. Het is, over het algemeen zijn het geen schadelijke dieren. En het probleem is dat als jij ergens bladluis op ziet en je gaat spuiten, wat heel veel mensen toch gaan doen, dan spuit je ook allerlei andere beesten dood. Bijvoorbeeld de larven van zweefvliegen die bladluizen eten. En het probleem is dat die zweefvliegen zijn dan weer bestuivers van allerlei bloemen. Dus ja, dan ben je toch weer die bestuivers aan het doodmaken. Dan zijn we weer rond waar we begonnen. Oké, nou goed, ik heb rozen op mijn terras en daar zitten dus luizen op. Ja, geen probleem. Op mijn roos ook. Echt, die ontploft nu van de luizen. Prachtig. Want dan krijg je dus ook allemaal... Nou ja, je krijgt die zweefvliegen, je krijgt gaasvliegen, je krijgt lieve heerspecies. Ja, maar mijn rozen worden ook opgevreten. Nee hoor, nee. Ik weet niet hoe het met jouw roos staat, maar mijn roos die bloeit altijd als een gek. Met luizen. Ondanks al die bladluizen. Wat ik dan doe, ik zal ook maar een bekentenis doen. Ik heb dan zo'n spuitbus met een beetje biologisch zeepsop en spirit is wat ik erop spuit. Maar die zinloos. Het is helemaal niet goed voor de biodiversiteit. Want nee. Ja, al die andere beestjes, die willen heel graag bladluizen eten. Ja. Bladluizen zijn echt prachtig voedsel voor van alles. En ze poepen ook nog honingdauw uit. Dat is een hele zoete, suikerrijke stof waar ook allerlei beestjes aan moeten. Mieren komen erop af. Onder andere, maar ook allerlei vlinders bijvoorbeeld. En hommels. En ik zie allerlei beesten die honingdauw... We moeten dus allemaal niet gaan... een duit in het zakje doen. Ja. Maar dat is interessant. Ja. Jij zegt dan mieren. Dat allemaal, zeg je van, ja. Oh, gat voor mieren. Maar je moet dus eigenlijk niet in één soort denken. Van nou, die mieren ben ik liever kwijt dan rijk. Je moet in het collectief denken, in de hele keten. Nou is het zo dat die mieren nou juist die bladluizen beschermen. Die houden ze eigenlijk als een soort vee. Ja. Dat is dan ook alweer heel grappig. Dus ja, die zorgen eigenlijk dat andere insecten niet bij hun bladluizen kunnen komen. Maar ze zuigen ze toch ook uit? Nee, ze zuigen ze niet uit. Oh. Ze drinken die honingdauw. Oh, die bladluizen die krijgen te veel suikers binnen. En poepen dan een druppel van die suiker uit met een beetje water. Ja, en dat is natuurlijk gewoon hartstikke lekker voor zo'n mier. Dus die zie je ook met de antenne. Als je goed kijkt, zie je die met de antenne tegen zo'n bladluis tikken. En die denkt dan, oh, oké. Nou, en die krijgt dan een druppeltje honingdauw. Nou, het is mooi. We moeten holistischer gaan denken ten aanzien van de natuur, ook op de eigen dakterrassen. Ja, ook in ons eigen gedrag. Dus er moet een herwaardering voor insecten komen. Zie je dat dan wel enigszins om je heen? Ja, ik moet zeggen, ik zie dat wel gebeuren. Het gaat langzaam. Ik durf echt geen mug meer dood te slaan, hoor. Nou, kijk, zie, het werkt dus. Nee, het gaat wel langzaam. Maar ik zie inderdaad langzaam maar zeker meer mensen, al is het maar een geveltuintje aanleggen en hun paardenbloemen laten staan en suikerwater met zich meedragen in het vroege voorjaar. Dus langzaam maar zeker zie ik toch mensen bewuster omgaan met insecten. Suikerwater meenemen? In het hele vroege voorjaar, als het nog koud is. Ja? Dan zie je soms van die hommels die een bloem niet kunnen vinden, omdat er gewoon heel erg weinig bloemen zijn. Ja? Dat beestje is dan helemaal uitgeput. En die heeft energie nodig in de vorm van suikers. Dus ja, ik heb altijd een buisje met 1-op-1 suiker en water gewoon in mijn jaszak. En als ik zo'n hommel tegenkom, dan geef ik dat. En dan kan ze vliegen naar de volgende bloem. Hoe geef je dat dan aan een hommel? Nou, als je bang bent dat ze steekt, dan kan je gewoon wat druppeltjes voordeur leggen, want ze heeft een lange tong en die vindt ze echt wel. Gewoon op de tafel of op een schoteltje of zo? Ja, op een schoteltje. Meestal zitten ze op de grond, maar je kan het beestje ook optillen en het gewoon op je hand leggen. Het is niet zo moeilijk. Ja. Goh, wat wonder. Ik heb nooit geweten dat mensen dat deden. Nou ja, steeds meer. Ja, ja. Zo leer je nog eens wat, hè? Ja. Nou. Zo, ik hoop dat de mensen daar ook iets aan gehad hebben. Allebei. De kleedjes dus niet op de grond. Nou ja, en aanbiedingen maken op tafels. En dan die spray met spiritus op de kleding. Dan dood je de bacteriën. Ja, die spray met spiritus die moet gewoon de deur uit. Ik heb het gewoon begrepen. Dankjewel, Aglaia Bauma. Entomoloog bij Naturalis. Het ging dus over het teruglopende aantal insecten en wat wij daar zelf aan kunnen doen. Zij schreef onder andere het boek Huisgenoten. En dan ging het dus over die insecten, denk ik. Ja. We zijn na 10 uur bij u terug met Onno Blom en zijn vader over een oorlogsfamiliekroniek. Tot zometeen. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Het ziet er vaak zo ontspannen uit, die koninklijke familie die een stad bezoekt op Koningsdag. Maar het protocol is nooit ver weg. Human. Hoe belangrijk zijn protocol en etiketten nog anno 2024?

tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Zing met huis. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority voorrang op tickets voor de vetste concerten, sportwedstrijden en events. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Fidelio. Beethovens enige opera. Over liefde, revolutie, vrijheid. Vanaf 5 juni bij de Nationale Opera onder muzikale begeleiding van het Koninklijk Concertgebouworkest. Kaarten via operaballet.nl. Je kunt weer inslaan bij Co-op, want bij veel actieproducten krijg je er gratis producten bij. Zoals Maaslander 30 plus of 50 plus kaasplakken, 1 plus 1 gratis. En honigmix voor maaltijd of overschotel, nu ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar Co-op of co-op.nl. Morgen bij Human in Metropolis focussen we ons op haren. In Pakistan danst Tariq met zijn lange lokken de Atanner. In Peru ondergaat de kleine Emilia tijdens haar doop haar eerste knipbeurt. En in Kenia sprokkelt Alice haar extensies bij elkaar op de vuilnisbelt. Metropolis. Morgen bij Human om 9:05 op NPO 2. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. En het managementboek van het jaar is Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen. Welkom terug voor het laatste uur, of eigenlijk half uur van Nieuwsweekend. Want we hebben het laatste half uur afgegeven aan Frits Spits en Simone Wijmans. Die meegaan naar Emmen aan de hand van de koninklijke familie. Vanwege Koningsdag natuurlijk. Dus geen boekenrubriek vandaag. Maar we hebben wel een groot lijvig werk voor ons zitten. Een familiegeschiedenis met de twee kanten van het grote conflict, de Tweede Wereldoorlog, in één familie. Ja, een geschiedenis die heel lang heeft liggen sudderen eigenlijk, totdat Onno Blom, u wel bekend, heeft hier natuurlijk heel vaak gezeten om boeken te recenseren, totdat Onno Blom besloot die geschiedenis boven tafel te halen. En daarbij werd hij terzijde gestaan door zijn vader Hans, die tot die tijd niet de minste behoefte had gevoeld die toch curieuze handel en wandel van zijn familie tijdens de Tweede Wereldoorlog te onderzoeken. Nou ja, in dat onderzoek lieten ze geen archief onbezocht. Dat was natuurlijk wel weer aan vader Hans toevertrouwd. Geen dossier ongelezen, geen draadje onuitgeplozen. En het resultaat is het boek Oorlogsduif, een familiekroniek. Daar is het allemaal te lezen. Goedemorgen bij de Blommen. Goedemorgen. Morgen. Ja, die drang om dat familieverleden nu eindelijk eens grondig uit te zoeken. Kan je verklaren waarom je dat nu opeens had, Onno? Want het kwam bij jou vandaan, heb ik begrepen. Ja, ja, dat had eigenlijk twee aanleidingen. De ene aanleiding was dat ik besefte dat ik ontzettend veel wist van de levens van beroemde kunstenaars. Ik weet misschien wel meer over het leven van Jan Wolkers dan Jan Wolkers zelf. Ik kan hem ook beter nadoen dan hij zelf. Ja. Maar dat ik van mijn eigen familiegeschiedenis eigenlijk bijna niks wist. En het andere was dat mijn vader werd 77, alweer een tijdje geleden, een jaar of 5 geleden. Ja. En ik wilde toen iets bijzonders doen voor hem. En ik besloot om een gedicht te schrijven. En in dat gedicht stelde ik vast dat hij 10 jaar ouder was geworden dan zijn vader ooit was geworden. Mijn opa Jan, dus zijn vader, die stierf toen ik 5 was. En daar heb ik een paar flarden van herinneringen aan. En dat vond ik een intrigerende man. Maar ik wist eigenlijk niks van hem af. En toen ben je naar je vader toegegaan. En toen bleek er een kistje te zijn. Ik dacht, ik vind het ook weer zo klassiek. Een kistje met documenten. Het spijt me, Mieke. Dat kistje is echt. Ik had het graag verzonnen. Maar het is er. En, even voor de luisteraars. Er is een klein houten kistje. Dat stond altijd op de studeerkamer van mijn vader. En dat was geheel gevuld met spullen uit de oorlog van mijn opa. Ja. Dus een band van de BS. Van de Binnenlandse Strijdkrachten. Ja. Identiteitskaart, een vervalst persoonsbewijs. Had je daar als kind wel eens in gekeken? Ja, zeker. Als jongetje. Mijn liefde voor de boeken is eigenlijk ontstaan gewoon in huis. Omdat ik altijd in de werkkamer van mijn vader zat te rommelen. Nou ja, we moeten wel even zeggen, voor mensen die dat niet weten, dat vader Hans directeur geweest is van het NIOD, het Nederlandse Instituut voor Oorlogsdocumentatie. En dat is misschien nog wel het allergekste in dit hele verhaal. Je bent dus je halve leven bezig met die oorlog, maar je eigen familiegeschiedenis laat je in het kistje zitten, Hans. Ja, je kunt dat als een, en ik ben al graag bereid om dat te zeggen, dat als een falen van mij persoonlijk als historicus te beschouwen. Dat je je vader, die toch interessante dingen heeft meegemaakt, nooit eens indringend hebt ondervraagd. Ook niet toen hij een op zichzelf heel mooi en toegankelijk sterfbed had, dat laatste half jaar dat hij leefde. Ja. Dat is een fantastische tijd trouwens. Maar hoe verklaar je dat dan? Plaats je over van alles, maar niet daarover. Nou, dit onderwerp was. Er zijn je kunt langs twee lijnen benaderen. Ten eerste, in die familie, dit was het onderwerp dat niet taboe was. Wij wisten als kind al heel jong, en ook mijn eigen kinderen wisten dat als heel jong al, maar in hoofdlijnen. Wat wisten was jullie niet, dan als kind al, dat nou, opa in dus het verzet had mijn gezeten. Vader was in het verzet geweest, die had zijn beste vriend daarin verloren. Ja. De rest van de familie, waarmee die gebroken had in de oorlog. Die was dus tot het einde toe toegewijd op laag niveau aan de NSB. Zijn gevangen genomen. En zijn vader, mijn grootvader, is of all places in het kamp Westerbork. Toen ter tijd een interneringskamp voor politieke delinquenten was. Overleden. Ja. Mijn oma was invalide. En mijn vader heeft poging gedaan om haar eruit te krijgen. En ook met de bereidheid om hem bij zichzelf, want die mensen waren totaal berooid, bij zichzelf in huis te krijgen. Dat is natuurlijk ook heel gek, zo'n geschiedenis waarbij je dus jouw vader, die zat in het verzet, en al zijn broers en zijn zusjes en zijn ouders, dat waren toch best op een laag niveau, maar toch vrij fanatieke NSB'ers. Helemaal de leer toegedaan. En dat was dus natuurlijk geen taboe, zeg je? Nee, het was geen taboe, maar het was ook geen geliefd onderwerp, om het voorzichtig te zeggen. Met de ooms en tantes. En met mijn oma heb ik er eigenlijk nooit een dood enkele keer een enkel woord over gesproken. Tot we samen met twee oeroude tantes aan de slag zijn gegaan. Thuis was het makkelijker. En als je wat vroeg, kreeg ik ook altijd een antwoord. En ik wist ook wel allerlei dingen. Maar het was beter nooit het niet te vragen. Nee, kijk, je kreeg het soort antwoord waar je heel tevreden over kon zijn. Mijn vader was daar perfect in. Zeer bevredigend antwoord. En er zat geen uitnodiging in om door te gaan. Maar het ligt ook aan jezelf, hè, of je dan doorgaat. Goed, en ik was natuurlijk met andere dingen bezig. Ja, maar je was met de oorlog bezig. Niet, later. Ja. Maar u bent beroemd geworden. Toen mijn vader overleed, was ik nog niet met de oorlog bezig. Nee. U bent beroemd geworden met een oratie tussen goed en fout. Ja, toen waarin was mijn vader 8 jaar dood. Dat was eigenlijk dus veel persoonlijker, dat pleidooi om te nuanceren tussen goed en fout. Omdat het ook een beetje over je eigen familiegeschiedenis ging. Kijk, psychologisch is het mogelijk. Misschien, ik ben nooit op de bank geweest om dat allemaal te analyseren, dus ik weet het niet. In de praktijk is het heel anders gegaan. Ik ben bijna bij toeval in die oorlog terechtgekomen. Ik ben gevraagd op een ogenblik om de Mentencommissie deel te nemen na de oorlog door mijn promotor. Pieter Menten, ja. Maar mijn hoofdonderwerp was verzuiling. Daar was ik mee bezig. Ja. En toen ik hoogleraar werd, lag eigenlijk voor de hand dat ik daarover iets zou zeggen. Maar ik had daar net een klein boekje over geschreven. Dat leek me herhaling. De oorlog zocht u op. Maar was het ook, kijk, Onno die heeft op een gegeven moment gezegd, we gaan het uitzoeken. En misschien was het, want eigenlijk was u zijn hulpje, mogen we dat zo zeggen? Ik ben onderzoeksassistent, researchassistent. Dat klinkt iets misschien deftiger. Was dat ook als hulpje dan, of als assistent, makkelijker om die trap naar de schimmen in de familiekelder af te dalen? Nou, ik heb dat zelf niet zo gevoeld. Want kijk, als je een onderwerp eenmaal aanpakt, Ik had altijd met andere onderwerpen was ik bezig geweest. Ja. Als je een onderwerp eenmaal aanpakt, dan ga ik er ook in. Ja. En dan elk onderwerp wordt interessanter naarmate je er dieper induikt. Ja, want hoe, ja. Toen was ik niet te stuiten. Ja, tuurlijk. Nee, ja. Toen was je niet te stuiten. Onno, hoe zijn jullie te werk gegaan? Ik zit hier dus met genoegen naar te luisteren. Waarom? Omdat jullie ook stuk lopen op hem. Hè? Dus dan ga je zeggen, ja, maar waarom doe je dat nou nu? Ja, dan even allemaal verhalen. Ik heb niet op de bank gelegen. Ik ben niet in therapie geweest. Ik ben geen psycholoog. Ja. In het boek in zekere zin natuurlijk wel. Nee, maar je kan zeggen, nou ja, tuurlijk, de antwoorden nodigt het niet uit. Terwijl ik denk, ja, je moet zelf natuurlijk meer willen weten. Ik stond op het standpunt, ik wilde heel graag weten wat er nou precies was gebeurd met mijn grootvader in de oorlog en met die beste vriend van hem, Philip Pander. Mijn tweede naam is Philip, ik ben naar hem vernoemd. Ik wilde dat gewoon precies weten. Ja, en ik kende mijn familie eigenlijk niet. Ja, maar ook, je hebt er ook heel lang over gedaan. Ja, dat is wel waar. Maar ik ben wel in die zin. Ik ben ook een klassiek opgeleide Neerlandicus. Ik heb me aanvankelijk verdiept in de levens van schrijvers en van anderen. Nee, daarna ben ik dus bij mijn eigen geschiedenis terechtgekomen. Ja. Weet je wat ik zo interessant vind, Onno? Dat, kijk, laten we eerlijk zijn. Die NSB-familie van jou, het was ook wel niet de nazi-top. Het waren niet hele grote schurken. Ze stonden aan de foute kant. En jouw opa was wel in het verzet, maar het was ook weer niet de soldaat van Oranje. Juist niet. Wat ik dan interessant vind, is dat als het gaat over jouw NSB-overgrootouders, dan zul jij geneigd zijn te zeggen, ja, wat kan ik eraan doen? Wat heb ik ermee te maken? Mm-hmm. Maar als het gaat over je opa, zul je toch de neiging hebben te glunderen van trots en te zeggen, nou, vlak hem niet uit. Dit was toch wel echt cruciaal verzet. Niets menselijks is mij vreemd. Ik geloof dat mijn vader daar ietsje anders in staat. Maar het klopt, ik kan me niet laten voorstaan op de daden van mijn grootvader, nog op het foute inzicht van mijn overgrootouders. Maar dan ook ik allebei mijn niet. Eigen daden worden beoordeeld. Ja. Maar dat is de reden ook natuurlijk dat je het wil weten. Het heeft met je eigen herkomst te maken. Je gaat op zoek naar je eigen familiegeschiedenis. En dan word je natuurlijk door allerlei gevoelens overvallen. Ik ben er eerlijk gezegd nogal naïef ingelopen. Ik ging op zoek naar dat spannende oorlogsverhaal dat ik kende uit de literatuur. En vervolgens kom je natuurlijk in aanraking met echte mensen, met verhalen die ook met jouw familie te maken hebben. En dan gaat het schrijnen. Dan wordt het veel moeilijker. Ja, je viel van de ene verbazing in de andere. Ja. Waar kwam je allemaal achter dan? De verbazing was om te beginnen heel groot dat er ontzettend veel materiaal bleek te zijn. Ook op het NIOD. Waar ik mijn verhaal op kon baseren. Ja. Dus inderdaad, we ontdekten in het archief van het NIOD iets wat mijn vader al wist, maar ik me nooit had gerealiseerd. Misschien heeft hij het me verteld. Ik wist het niet. Ik dacht altijd, mijn opa, dat is het enige goede in een foute familie. Maar dat bleek niet zo te zijn. Hij was zelf de eerste van de familie die zich bij de NSB bleek te hebben aangemeld. En de bewijzen daarvoor hebben we gevonden in de ledenregisters, de stamboeken van de NSB in de kelder. Hij had een heel kort 4063. Dat is het nummer. En dat betekent dat je een van de eerste was. Ja, Daar was je er snel bij. Maar hij heeft zich ook weer in 1934 al, hij heeft zich als heel ik me snel, goed herinner, afgemeld. Hij heeft zich heel snel is hij er weer uitgegaan. En de redenen daarvoor, daar moeten we. Er gold op een gegeven moment een ambtenarenverbod, zoals dat heet. Je kon als ambtenaar geen lid zijn van een extremistische politieke organisatie. Aha. Hij is eruit gegaan omdat hij zowel zijn baantje niet wilde verliezen als niet van zijn reserveofficierschap af wilde. Hij is eruit gegaan en we weten natuurlijk niet hoe het zou zijn afgelopen als hij erin was gebleven. Nee. Safe by the bell, zou je kunnen zeggen. Safe by the bell, gered door de gong, zegt mijn vader altijd dan. Dus dat weet je niet. Het is altijd ingewikkelder dan je denkt. Ja. Maar goed, even terugkomend op die verrassingen. Ja. Mijn vader bleek op een onnavolgbare wijze 23 brieven van mijn grootvader uit Friesland, waar hij zich dus in het verzet had begeven en deel uitmaakte van een gewapende verzetsgroep De Duif. Ja. Aan mijn oma in Leiden met het jonge gezin. 3 kleine kinderen. Die brieven die lagen ergens in de kast tussen andere papieren verfrommeld. Ik wist niet toen wij hier aan begonnen. Ze lagen daar gewoon. Ik heb niks verfrommeld. Nou, tussen gefrommeld. Hè? Ik bedoel, dat is dit. Ze lagen daar gewoon. Ja, ze lagen daar gewoon. Maar je wist niet dat ze er waren. Ik wist het ook niet. Geweldig. Ja. Er bleek zich in het Nationaal Archief een verslag te bevinden van mijn grootvader over de gebeurtenissen die zich in die verzetsgroep hadden afgespeeld. Want wij volgen het echt in detail. Het gaat echt van die zij tegen die en we gingen van die straat naar die straat. Niet we kunnen geloven. geloven. Als een jongensboek geloven. Van minuut tot minuut de handelingen volgen. En je zit er dus bovenop. Dat wist ik niet toen ik eraan begon. En dat is natuurlijk geweldig. Heel spannend. Ja, en dan volg je het spoor van de een. En vervolgens kom je via het spoor van mijn grootvader en dan naar zijn beste vriend, die Philip Pander. En dan zoek je uit hoe die eigenlijk gepakt is uiteindelijk door de Duitsers en geëxecuteerd. En dan kom je allemaal in verhalen terecht. Dat wil je niet weten. Nou ja, maar, dat wil je dus wel weten. Nou ja, ik wil dat dus wel weten. Ja. En je hebt het ook nog opgeschreven ook. Nee, maar daarom is het, daarom is het verbazingwekkend. Ik had geen idee. Vond je het niet moeilijk om je oude tantes op het laatst van hun leven... 99 of zo waren die. Nog lastig te vallen met een kwestie waar ze liever niet over spraken. Nou, dan kunnen we misschien beter aan Hans vragen, want het waren zijn tantes. Ja, en hele lieve tantes. Ja. Ja, ik heb trouwens, mijn ooms waren ook lief. Ja, allemaal hele lieve mensen. Die namen mij mee naar de autoraces in Zandvoort. Ja, die tantes? Wat wil je nog? Nee, de ooms. Ja, ja. Die ooms. En de tantes, die ene tante nam me mee naar de handbalwedstrijden. En ja, het was geweldig om daar te zijn. Ja. En dus het waren hele lieve mensen. Terwijl ik heel goed wist. Ook toen ik het met name toen ik ouder was, dat zij als politiek, als wat dan altijd fout heette, waren. En het boeiende van het verhaal is natuurlijk om je daar dan dus in te verdiepen. En ik ben dus volgens mijzelf in dit onderzoek, ik zit er dus echt ook iets anders in dan Ono. Ik heb naar mijn eigen familie kunnen kijken als een willekeurige familie. Dat is mijn professionele attitude, zou je kunnen zeggen. Zo'n gewone familie. Dat had ook best een andere familie kunnen zijn, maar er zijn heel veel voorbeelden van gespleten families. En dat is natuurlijk in elk geval net een beetje anders gelopen. Maar juist dat precies volgen van wat voor momenten nemen die mensen nou de beslissingen die bepalend blijken te zijn later. En waar wat ze op dat moment niet weten. Hè? Dus de historicus moet altijd rekening houden met de grote onzekerheid waarin mensen handelen. Nou ja, maar niet de historicus, is het als je het persoonlijk maakt. Want het is toch ook emotioneel, denk ik, belastend om de moeilijke vragen aan je eigen tante te stellen als je weet ik vond dat niet moeilijk, eerlijk gezegd. Ja. Ik vond dat niet moeilijk. Want ik heb natuurlijk met veel mensen over allerlei onderwerpen, relatief recent onderwerpen. Ik heb in 6 jaar van mijn leven gewijd aan het Srebrenica-onderzoek. Daar krijg je ook te maken met mensen die zeer emotionele dingen hebben meegemaakt en waar je precies wil weten hoe het is gegaan. Maar dat is niet je eigen familie. Dat kan je. Nee, dat is geen familie. Ik krijg een soort beeld van jullie verhouding wat ik heel interessant vind. Dat Onno steeds een bepaald gesprek met zijn vader aan wil en dat niet helemaal lukt. Dat er misschien ook wel een soort... Ja, dat jullie wel aan elkaar gewaagd zijn, maar elkaar ook graag vliegen afvangen. Het is toch boeiend, hij heeft het toch leuk opgeschreven. Hij heeft het heel mooi opgeschreven. Mijn attitude om hier naar te kijken en erin te gaan, is een andere dan die. Dat begrijp ik. Je hebt gewoon je professionele masker opgezet. En dan is het ook gewoon makkelijker. En dat begrijp ik ook heel erg goed. Waarom gaat bijvoorbeeld zo'n hele familie bij de NSB? Dat is ook interessant. Ja. Ze dachten echt van nou, het is een rommeltje in Nederland. Dan gaan we het beter krijgen. Ja. En natuurlijk wisten ze... Ze streefden naar een heel mooi vaderland. Dat schrijf jij ook in het boek. Ik bedoel, in de loop van de oorlog komen er natuurlijk steeds meer gruwelijke feiten naar boven. En die kun je weten. Hè? Niet alles misschien, maar het hangt natuurlijk. Het was niet zo. Ja. Ze konden gewoon zien die repressie tegen de Joden. Maar ze hebben niet de conclusie eruit getrokken van. Nee. Mijn familie heeft heel duidelijk weggekeken. Ja. Ze heeft het hoofd afgewend voor de gruwelijkheden van dat Duitse bewind. Ze hebben zich verbonden aan de vijand. Als je toch psychologiseert, heeft dat ook na de oorlog... Ik denk zelfs voor de oorlog en tijdens de oorlog al... maar zeker daarna is dat ook verdrongen. Echt. Mijn tantes, die we dus nog op het eind hebben gevraagd... Ja. Die zei, en ik denk dat ze dat op dat moment meende... Hebben jullie ze daarmee geconfronteerd? Van niks, ja, zeker. Ja. Dus er is nooit echt een groot conflict in de familie geweest? Een van mijn tantes, wij zijn met ze naar Westerbork gegaan. Hè? Ja. Dus in de rolstoel, achter de andere rolstoel. Dat vind ik ook nog wel vrij ver gaan. Dus je vraagt je dus achteraf wel een beetje af... van wat hebben ze aangedaan. Maar dus ze hebben wel zelf heel bewust ervoor gekozen om mee te werken... Tegelijkertijd weten we inmiddels dat zij daar allemaal tech and sorts bij hadden. Maar mijn oudste tante, 100 op dat moment, Onno Vroeger, het zal ook in de televisieserie te zien zijn. Voelde je schuldig? Nee, ik heb niks fout gedaan. Nee. Ik streefde naar het goede. Dus er is nooit echt een heel heftige confrontatie of strijd in die familie geweest. Er is wel een heel heftige confrontatie geweest. En dat is op het moment, midden in de oorlog, herfst 42 denk ik dat het geweest is. Dat nee, mijn 43. Kijk, hij zegt 43. Dus bij wanneer de Nederlandse officieren. Jouw vraag, Mieke, ja. Dus die dialoog met mijn vader over hoe het zit, maar vooral hoe je ertoe verhoudt, die werd zelf onderwerp. Die heb ik gewoon. Op een gegeven moment dacht ik, dit is waar het eigenlijk over gaat. Ik moet dat ook opschrijven. Je kan er op verschillende manieren naar kijken. En dat doen wij ook. Ja. En dat is allebei in dat boek terechtgekomen. Ja, maar wat ik toch fascinerend vind, is dat er dus na de oorlog, hè, die hele familie die bleef trouw aan het nationaal-socialistische gedachtegoed. Sommige van die tantes die gingen zich op het eind van de oorlog nog melden in Duitsland om daar hand- en spandiensten te verrichten. Ja. Dat ging best wel ver. Zeker, dat ging hartstikke ver. Ook helemaal niet wilde inzien dat de nederlaag in hun ogen dan aanstaande was. Ja. Ze bleven daar gewoon in volharden. Nou, ja. En dat je dan toch krijgt, na die oorlog, dat die familie weer gezellig doorgaat. Dat is dus denk ontroerend. Dat het bij elkaar komt, vind ik ontroerend. Dat mijn grootvader heeft op het militaire standpunt stond. De oorlog is gewonnen, voorbij. Mijn broers en zussen hebben hun straf gehad. En nu moeten we door. Dat vind ik op zich ontroerend. Dat hij van zijn familie is blijven houden. Ondanks het feit dat hij het zeer met ze oneens was. En dat hij wel inzag wat er allemaal voor vervelends en verschrikkelijks was gebeurd in de oorlog. En dat vind ik een ontroerend gegeven. Dat die scheuring er niet is gekomen is eigenlijk Dat het weer terug is hersteld. Dat het terug is gegolfd. Scheuring was er wel. Maar hersteld is na de oorlog, ja. Want mijn vader zegt dus in een brief, of mijn moeder schrijft het eigenlijk op in de brief aan anderen. Jan vindt dat zijn broers en zusters hun straf maar moeten ondergaan. Hij wil niets voor hen doen. Zijn moeder, die invalide was, die wil die eventueel in huis nemen. Langs die lijn is het natuurlijk later, toen zij allemaal vrijkwamen, is het weer goed gekomen. Ja, weet je wat ik me nou afvroeg? Stel nou dat jullie nazaten waren geweest van de NSB-kant. Was het veel moeilijker geweest? Natuurlijk. Mijn tante Mab, die dus 100 was toen we haar meenamen naar Westerbork, en inderdaad, ik heb me achteraf, ook daarin ben ik misschien naïef geweest, niet zo gerealiseerd hoe pijnlijk dat eigenlijk ook voor haar geweest. Ja, maar ze wilde wel. Ze wilde wel, ze deed. Dus dat was dubbel natuurlijk. Hè? Ja, ze wilde denk ik ook. Hè, ze wilde ons ter wille zijn. Ze hield van ons, hè, van haar neefje en achterneefje die dat verhaal wilde op. Ze vond het misschien ook wel goed dat het een keer verteld werd. Maar voor haar persoonlijk was het verschrikkelijk. Zij zei tegen mij, ik kan maar beter dood zijn als dit naar buiten komt. Echt zo? En dat is dus ook het geval. Maar goed, en zou je ook bijvoorbeeld directeur van NIOT geworden zijn als je van de foute kant wat afgestampt? Of zeg je dat moet helemaal niks uitmaken? Ik sta op het standpunt dat het niet uit moet maken. Ik vind ook niet dat ik wel directeur kon worden omdat mijn vader in het verzet zat. Nee. Dat heeft het niets mee te maken. Je wordt directeur van een instituut omdat je de capaciteit hebt en jij in een eerlijke sollicitatie daarvoor wordt uitgezocht. Ik heb het ook niet gemeld tijdens de sollicitatie, want ik wilde dat het geen rol speelde. Toen ik voorgedragen was, ben ik naar de voorzitter van de benoemingscommissie gegaan en heb ik gezegd, dit en dit is het geval. En ik vind dat het geen rol moet spelen, maar ik vind wel dat jullie het nu moeten weten. Nou, hij was dat met mij eens, maar hij ging het wel aan de minister melden, want het was een kroonbenoeming. En de minister, die vond dat ook, weet, maar die ging het wel vertrouwelijk aan de fractievoorzitters melden. En die vonden dus allemaal dat het geen rol mocht spelen. En een van die fractievoorzitters, zelf de zoon van een erkend verzetstrijder, een echt groot verzetstrijder, die heeft zelfs, en zelfs als zijn vader bij de NSB was geweest, had het geen rol mogen spelen. Dat is het zuivere standpunt. Maar ik heb er wel eens met mensen over gesproken, juist in die tijd. En iedereen was natuurlijk van mening dat als mijn vader bij de NSB was geweest, dat de kans dat ik er grote problemen mee had gehad, wel aanwezig was geweest. Dat had een schandaal kunnen worden. En dat dan waarschijnlijk niet te doen zou zijn geweest. Ja. Onno, hoe is jullie verhouding eigenlijk veranderd door dit project? Jullie hebben intensief samengewerkt. Je schrijft iets over je verhouding. Jouw vader kiest voor liefdeloze verwaarlozing. Is niet genereus met liefdevolle verwaarlozing. Liefdevolle. Dat is wel een groot verschil, hoor. Ja, sorry, was een verspreking. Waarbij hij dan altijd zegt, dus, hè, liefdevolle verwaarlozing. Maar niet gul met complimenten. Hoe is dat veranderd? Nou, onze band is zeker intensiever geworden. We hebben natuurlijk. Dit was eigenlijk. Het is ook zoals het is begonnen. Het is toch geweldig als je met je eigen vader onderzoek kan doen naar je eigen geschiedenis. En dat niet alleen je persoonlijke verhouding, maar ook je verhouding in de. Nou ja, je liefde voor het vak die wij delen. Wij zijn allebei obsessief, denk ik, in de manier waarop we ons vak beoefenen. Is er strijd tussen jullie? Er is zeker een strijd. Maar dat is een meningsverschil. Strijd. Kijk, hier, zelfs over dit soort woorden. Strijd. Is het wel een strijd? Nee, het is een meningsverschil. Nou ja, je hebt een beetje hetzelfde vak. En je bent allebei ambitieus. Is er dan soms concurrentie? Er is ook sprake van concurrentie. Mijn vader heeft tegen mij gezegd en heeft een uitspraak gedaan die zijn vader ook altijd tegen hem deed. En die luidt namelijk: bij mij, jongen, heeft de familiegeschiedenis haar hoogtepunt bereikt. Nou, kom daar maar eens van terug, weet je wel, als je zelf ook. Jij wil dat hoogtepunt één generatie verschuiven. Het lijkt mij dat het boek wat ik in heb geschreven, dat afdoende bewijst dat bij mij de familiegeschiedenis een hoogtepunt heeft bereikt. Nou, wie weet, je kinderen niet je uit. Je hebt vier kinderen, dus wie weet wat die allemaal nog gaan doen. Nee, dus ik laat me heel graag weer verslaan door mijn kinderen. Nee, het was gewoon een geweldig avontuur, dat schrijven van dat boek. En het was eigenlijk ook fijn voor het boek. Het zijn allemaal dingen die je niet voorbereidt. Dat we daar op heel andere manieren tegenaan kijken. Want de dialoog tussen ons in dat boek, die helpt de begripsvorming ook verder. Maar wat zei je nou, wijzer en treuriger was je ervan geworden? Ja, dat wijzer, omdat wij zoveel dingen hebben uitgevonden die ik niet wist. En die hebben mij ook veel duidelijk gemaakt over hoe verschrikkelijk oorlog is. Dat is misschien ook naïef. Ja. He, dus alle gegevens uit de sterfboeken van Auschwitz, de gegevens over de SD'ers die Pander hebben geëxecuteerd, hebben mij wijzer gemaakt, maar ook treuriger. Goed, ik noem nog even het titel Oorlogsduif, dus van Onno Blom. Ligt in de winkel en er is een serie, hè? Wanneer begint die? Volgende week op 30... Vier delen. En die heet ook Oorlogsduif. Geen Oorlogsduif. Oh. In de band van Goed en Fout. In de band van Goed en Fout. Ah. En daar zijn jullie ook allebei te zien. Hartelijk dank nogmaals. Zometeen gaan Simone Wijmans en Frits Spits verder. Die gaan verslag doen van Koningsdag in Emmen. Dus we zijn een half uurtje eerder weg. Volgende week zijn we er weer. Dag. Nieuwsweekend. Samen Max.